0800-1101. Wouter van het hoofdpunt van het nieuws. Fijn weekend alvast. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd op Iran, bevestigt een Israëlische bron aan de Washington Post. Eerder vanochtend waren er berichten dat het om een raketaanval ging, maar dat ontkent Iran. De Iraanse autoriteiten zeggen dat er drones uit de lucht zijn geschoten bij een luchtmachtbasis bij Isfahan. Schiphol heeft opnieuw stikstofrechten van veehouders gekocht, meldt de Volkskrant. Ditmaal de uitstootrechten van twee boeren in Zuid-Holland. Daarmee moet het mogelijk worden dat Rotterdam de Hague Airport, dat onder de Schipholgroep valt, een natuurvergunning krijgt. De nationale 4 mei-herdenking in Amsterdam wordt extra beveiligd, omdat er rekening wordt gehouden met protestacties en verstoringen. Er mogen nog 10.000 mensen op de Dam zijn, de helft van het normale aantal, en iedereen wordt gefouilleerd. Burgemeester Halsema spreekt van toegenomen spanning in de maatschappij en een grote actiebereidheid. Op veel basisscholen in Nederland gaan vandaag de Koningsspelen niet door. Scholen hadden de sportdag naar voren gehaald vanwege een vervroegde voorjaarsvakantie. Maar het is te nat en te koud. Veel scholen proberen binnen nog wel alternatieve sportactiviteiten te organiseren. Omdat de kinderen na vandaag vakantie hebben, is er geen alternatieve datum mogelijk voor de Koningsspelen. Het weer, de regen trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Later vandaag wat zon, maar ook buien blijven mogelijk bij 8 tot 11 graden. ANWB Verkeersinformatie. 40 kilometer file in het land op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 6 kilometer file door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging een klein kwartiertje. Half uur vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Werkendam wordt langzaam gereden over 7 kilometer. Kapotte vrachtwagen blokkeert daar de rechterrijstrook. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, de A16 en de A15. En een kwartiertje vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hoijpolder. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is cabaretier Dolf Jansen. Goedemorgen, Dolf. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan het met jou hebben over all-inclusive. En dan bedoel ik niet een aanbieding voor een weekje Antalya. Zeker niet. Maar het theatercollege dat jij start samen met je partner, antropoloog Jitske Kramer, om jullie publiek meer bewust te maken van macht, van de verschillen tussen mensen of van hoe je een goed mens kunt zijn. Nou, over goede mensen gesproken, Hansje van der Beek is ook al hier. Goedemorgen, Hansje. Morgen. Onderzoeksjournalist voor het Mediaforum, alvast hier. Dat gaat over Timmermans en zijn eventuele rol in de formatie. Als de VVD belt en zegt, we gaan het toch over een andere boeg gooien? Nou, dan zal ik niet meteen de deur dichtgooien. Nee. Nee, dat niet. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. En die is, het is triest dat er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn tijdens de dodenherdenking. Deel uw ervaring op 0800 1101. 2 minuten per jaar dat iedereen even stil moet zijn. Tijdens de nationale herdenking herdenken we allen. De nationale dodenherdenking in Amsterdam wordt extra beveiligd. Er is vrees voor demonstraties vanwege de oorlog tussen Hamas en Israël. Normaal zijn 20.000 mensen welkom op de Dam. En dat zal dit jaar 10.000 mensen zijn. Ook wordt iedereen gefouilleerd. Deze veranderingen worden ingevoerd om protestacties te voorkomen. Zoals het dit jaar uit de hand liep bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum. Laten we het niet gebruiken om te protesteren tegen welke gruwel dan ook. Om 8 uur is het overal in Nederland stil. Dolf Jansen, niet vies van een demonstratietje, maar als het gaat om de dodenherdenking? Nou, ik vind dodenherdenking, ik vind 4 mei dat moment, dat is een van mijn herinneringen van mijn hele leven, dus ook van mijn allerjongste jaren, dat we dat deden, dat je 2 minuten stil was en dat dat over de oorlog ging, dat is een herinnering en dat ben ik altijd blijven doen. Dus ik vind het een hele belangrijke herdenking. Ja. In mijn werk word ik wel eens activistisch genoemd en dat ben ik misschien ook wel, dus in mijn werk als cabaretier en columnist en noem maar op. En ik ben ook wel eens bij een demonstratie geweest, ja. Zo over mijn hele leven heen. Mijn gedachte hierbij is dat moment en die plek, dus 4 mei, 8 uur en de Dam, niet geschikt zijn om te demonstreren. Ik vind alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt en wat er in Gaza gebeurt al meer dan een half jaar lang. En alles wat daar gebeurt vind ik vreselijk en vind ik ook van alles van. En ik vind ook dat daar zeker constant aandacht voor moet zijn. En dus ook protesten, et cetera. Mm-hmm. Ik vind persoonlijk 8 uur 4 mei niet het moment. Het is wel zo dat we daar doden herdenken. Dus je mag en je kunt daar herdenken. Je kunt daar ook herdenken. Ja. De slachtoffers in Israël van oktober van vorig jaar en alle 10.000 slachtoffers in Gaza, die kun je herdenken. Ja. Maar er is voor mijn gevoel geen enkele plek voor protest of luidruchtig protest of in die zin verstoring daarvan om te laten zien hoe erg het is wat er in Gaza gebeurt. Ja, dus dat doe je dan als het ware in je eigen hoofd. Dat is, herdenken is natuurlijk bij niemand bepaald aan wie jij denkt 4 mei om 8 uur. Nee. Veel mensen hebben een link natuurlijk met de Tweede Wereldoorlog, maar ondertussen is dat zo lang geleden dat afijn. Dus mensen zullen ook op een andere manier herdenken. Er zijn ook daarna vreselijke dingen gebeurd in de wereld, waar ook heel veel doden zijn gevallen. Nu in Gaza al meer dan 6 maanden is de meest vreselijke dingen die wij ongeveer meemaken in onze lifetime. Dus ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je daarvoor of daarover herdenkt. Maar dat is dat moment van stilte en voor jezelf het herdenken en daarmee bezig zijn. Ja, maar dat heeft dus ook te maken met jouw eigen geschiedenis eigenlijk, hè? Je persoonlijke beleving van die 4 mei. Ja, kijk, daarom vind je dit ook? Nou ja, het is natuurlijk zo dat 4 mei 8 uur was. We herdenken de Tweede Wereldoorlog. Ja. En alle slachtoffers. Dat zijn allerlei groepen, dat zijn allerlei mensen. Dat is de herdenking, in mijn gevoel. En dat is denk ik breder geworden. Gewoon door het feit dat de Tweede Wereldoorlog langer geleden is. Mm-hmm. Er minder mensen zijn, nou ja, in ieder geval die het meegemaakt hebben, al helemaal niet. Maar zelfs vaders en moeders en opa's en oma's, dat dan nog net wel. Dus het is langer geleden. Dus het is logisch dat het breder is geworden. Dat vind ik ook heel mooi. Ik vind het mooi om een moment te hebben om te herdenken wat er gebeurd is. Ja. En misschien zelfs, wat heel vaak gezegd wordt, te denken aan de huidige tijd en zorgen dat dit soort vreselijkheden nooit meer zullen gebeuren. Dat vind ik allemaal heel mooi. Maar die plek en dat moment is voor mijn gevoel niet geschikt om te protesteren tegen de wandaden van een staat, tegen de Palestijnen of wat dan ook. Dat zeker niet. Nee, hou dat bij jezelf op dat moment dan. Hansje van der Beek, onderzoeksjournalist. Wat vind jij ervan dat die maatregelen, dat die nu al naar buiten zijn gebracht? Wat is eigenlijk het effect daarvan, zat ik even te denken? Nou, het doel is, zoals Femke Halsema volgens mij zegt, is dat er minder mensen komen. Ja. Dus dat, sowieso de helft, ja. Er mogen in ieder geval minder mensen komen. Want, maar het doel is natuurlijk ook dat die mensen niet komen. Je wil niet dat die dan eromheen staan. En er zit toch een suggestie in, als je meer beveiliging nodig hebt, dat je ook angst hebt voor een bepaalde vorm van agressie. Mm-hmm. Misschien niet fysiek heel erg, maar wel. Ja, en dat is denk ik triest. Dat moet je niet willen, volgens mij. En ik herken wat je zegt, Dolf, dat oudere mensen misschien wat meer aan de oorlog denken uit de Tweede Wereldoorlog. Ik weet nog een keer dat mijn moeder het had over de oorlog. En ik vroeg, welke oorlog heb je? Weet je, welke oorlog? En dat zij heel hard moest lachen, omdat ze nu toen pas bedacht, oh ja, de oorlog is voor een nieuwe generatie niet meer alleen de Tweede Wereldoorlog. Dus ik zou zeker ook denken aan mensen die nu sterven. En vreselijke dingen meemaken. Ja, maar een politiek statement maken of een punt maken, dat is weer een ander verhaal. Ja, juist dan, omdat het ook zo'n moment is van, ja, die 2 minuten stilte, dat is natuurlijk nogal wat in de tijd waarin wij leven, waar altijd iets gebeurt en lawaai is en geluid is en noem maar op. Dat we met z'n allen ongeveer in het hele land en overal 2 minuten stil zijn. Ik vind dat echt een heel, heel sterk symbool voor herdenken. En inderdaad, in bredere zin dan alleen de Tweede Wereldoorlog. Heel sterk en ook heel delicaat tegelijkertijd, zeker, natuurlijk. Er wordt gereageerd op de stelling. Henk Lansheer die zegt, ja, het is zeker triest. Maar ik vrees dat mensen zo'n prachtig en sereen nationaal moment van bezinning juist zien als de kans om een punt te gaan maken. Casper Fase die zegt, er is gestreden voor de vrijheid van meningsuiting en daar hoort ook het respect voor anderen bij. Als je dat niet begrijpt, dan moet je schamen. Willy Bierman, ik vind het vooral ook begrijpelijk. Het is onvermijdelijk dat mensen juist op dit moment even fijntjes wijzen, omdat er nu weer dagelijks tientallen onschuldige dodelijke slachtoffers bijkomen. En Chris Seideveld die zegt, laten we het niet dramatischer maken dan het is. Dat is kort en bondig. En een andere beller die zegt, ja, Israël heeft het volledig aan zichzelf te wijten. Een uiting van woede is logisch op de dodenherdenking. Dus extra veiligheidsmaatregelen verrast helemaal niemand. Een uiting van protest kan gewoon niet uitblijven. Ik ga naar de bellers. Natasja van Wezel, om daar eens te beginnen. Goedemorgen, journalist. Goedemorgen. Ja, jij zag dit, hoe pijnlijk ook, al wel een beetje aankomen, hè? Ja. Ja, het is, kijk, de Holocaust is sowieso, wordt vanaf alle kanten al een beetje gepolitiseerd de laatste maanden. En de Tweede Wereldoorlog ook. En ik merkte het zelf al alleen bij de Nationale Holocaustherdenking. Dat was dan niet zo groot. En daar kreeg ik zelf heel veel berichten van, inderdaad, jullie dan hebben het aan jezelf te danken. En waarom moeten we wel stilstaan bij die oorlog? Dus ik dacht, als het nu al zo is en als die vreselijke oorlog doorgaat, wat gebeurt er dan op 4 mei? Ja. En wat doe je vervolgens met die berichten? Wat doet dat met jou? Nou ja, dat is niet prettig, maar ik ben er inmiddels wel aan gewend. Ik heb een rol in het maatschappelijk debat. En in dit maatschappelijk debat, dus dan kan je het nooit goed doen. En dat is helemaal prima. Maar wat ik lastig vind, is dat de discussie steeds verder opschuift van Israël, Palestina naar Nederland. En dat de polarisatie hier toeneemt. En dat het ook gaat over antisemitisme, moslimhaat. Bestaat dat allemaal wel? Wie is goed? Wie is slecht? De Holocaust, moeten we dat nog wel herdenken? En ik chargeer een beetje, maar dat is soms wat je proeft. En dat het nu zo ver komt dat, nou ja, ik vind dat verdrietig, dat de helft van de mensen die normaal aanwezig is op de Dam, daar nu, misschien uit voorzorg, misschien uit veiligheidsoverwegingen, dat weet ik niet kan zijn. En dan denk ik, we hebben het wel ver laten komen met verschillende kanten die tegen elkaar staan hier. Ja, ja. Het is in die zin ook wel een uiting van wat er op dit moment allemaal leeft natuurlijk ook wel. Zeker, ja. Maar misschien zijn er mensen die zich niet gehoord voelen en dan maar denken, we gaan over tot een extreme situatie, zodat we misschien meer aandacht krijgen. Hoe vind je dat? Nou, daarvoor is het natuurlijk op zich het perfecte moment. Dus ik begrijp het. En ik weet dat er mensen die heel pro-Palestina zijn, het idee hebben dat ze niet gehoord worden, dat Nederland helemaal achter Israël staat, dat ze monddood worden gemaakt. Je kan daarvan vinden wat je vindt, maar dat gevoel leeft. Dus dan begrijp ik dat je dit moment, wanneer je al denkt, we mogen het alleen maar over onze eigen oorlogen hebben en niemand geeft iets om wat daar gebeurt, dat je dat dan uitkiest. Alleen, ik denk, ik voel daar twee dingen bij. Ik denk ten eerste, vind ik het pijnlijk, omdat er ook nog Holocaust-overlevenden leven. En ook nog overlevende Sinti en Roma, mensen die de oorlog hebben meegemaakt, of je nou Joods bent of niet. Voor hen is het echt heel pijnlijk als dat wordt verstoord. En ten tweede vrees ik, en dat is wel echt een serieuze vrees, dat als dit gebeurt, als er een paar mensen, het hoeft maar één te zijn, want laten we ook zeggen dat niet alle pro-Palestina-demonstranten dit natuurlijk zouden doen of zien zitten, dat de polarisatie nog extra toeneemt. Je zag na de demonstraties bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum, dat er al vanaf bepaalde kanten werd gezegd, misschien moeten we het demonstratierecht maar helemaal gaan inperken. Misschien moeten pro-Palestina-demonstranten helemaal niet demonstreren. Nou, dat is natuurlijk totaal averechts, te belachelijk voor woorden. We hebben gelukkig demonstratierecht. Het is jammer dat daar ook een paar excessen zijn geweest, waardoor Holocaust-overlevenden zijn uitgescholden. Maar dat deed niet iedereen. En dat beeld, dat zou echt gevaarlijk kunnen zijn. Dus ik denk dat, mocht je het idee hebben, ik doe het goede door daar te gaan demonstreren tijdens die 2 minuten stilte, dat je eigenlijk niemand een dienst bewijst. Nee. En dan denk ik, ga, want je zal zeker weten zien dat er mensen in de samenleving gaan zeggen, en nu zijn we er klaar mee, en demonstratierecht inperken. En dat is niet wat we moeten. We moeten juist met elkaar in gesprek blijven. Ja. We moeten deescaleren. En voor mij betreft, ik ben helemaal eens met wat Dolf zegt, gelukkig hebben we geen gedachtenpolitie. Dus denk aan wie je wil. Dat mag niemand voor jou bepalen. Nee, precies. En misschien moet je ook even goed nadenken als je je uit, hè, als je demonstreert op zo'n moment. En dat is een opmerking die in veel discussies op dit moment terugkomt natuurlijk. Wat voor impact heeft het op de ander? Even los van je eigen motieven, hè, of die goed of slecht zijn. Maar hoe komt dit binnen bij iemand anders? Ja. Dat is natuurlijk de kern, denk ik. En de woede en het gevoel van onrecht is volledig begrijpelijk. Wat Natasja ook zegt. Maar ook dat, als het je lukt om dat mee te nemen, ook in je woede, ook in je wanhoop over wat het Palestijnse volk wordt aangedaan. Als het je lukt om ook nog te denken aan, wat doet het met een ander? Ik denk niet dat iedereen in Nederland dit lukt, maar het zou prachtig zijn als dat als dat breder gedeeld werd. Daar zouden we misschien, of we, iedereen naar moeten streven. Dankjewel, Natasja van Wezel. Roosmarie, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Zutphen, u belde vanochtend naar ons. U werd een beetje verdrietig, hè, toen u het nieuws las over die extra veiligheidsmaatregelen. Ja, ik heb het opgeschreven in 10 zinnen. Mag ik dat voorlezen? Zeker. Herdenken en verzoenen gaat niet samen. Het is triest dat er 4 mei extra beveiliging noodzakelijk is. Ik ben het eens met de stelling. Protest is echt te logisch. Je vraagt Joodse overlevenden of nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog ook niet om op Duitse begraafplaatsen op uitgerekend 4 mei respect te tonen. De oorlog in de Gaza-strook zal de herdenking op 4 mei voorgoed veranderen. Op 4 mei gedenk ik de duizenden gedode kinderen in de Gaza-strook die mede door mijn land vernietigd worden. Daar word ik stil en bedroefd van. Dank u wel. Ja. En heeft u de behoefte, ja, u zegt dit nu hier op de zender, leest u dit heel mooi voor, maar heeft u, zou u ook de behoefte hebben om dat geluid om 8 uur 's avonds op 4 mei te laten horen? Of houdt u dat liever bij uzelf, zoals we hier net al bespraken, in het hoofd, in uw eigen hoofd? In mijn hart laat ik het horen, thuis. En ik ben in mijn hart, in mijn hoofd, bij deze kinderen. En ik zal niet op de Dam gaan protesteren. Ik ben het met Dolf eens en met andere sprekers. Ja. Polarisatie is het laatste wat je wil. Maar dat herdenking nooit meer zal worden na 7 oktober zoals die was. Ik denk dat daar iedereen het wel over eens is. Ja. Ik vind dat zo moeilijk, hè? Ik bedoel, de KRO-NCRV is een omroep van verbinding. Maar ik vind het altijd zo lastig dat dingen zo per se altijd met elkaar verbonden moeten worden in dit geval. Deze ontzettend complexe thema's die allemaal hun eigen verdriet kennen. Je zou ook kunnen zeggen, we laten dat bij dat eigen verdriet. En dat het is gewoon, het is al erg zoals het is. Ja, hoewel daar natuurlijk ook. Ik heb daar ruzie met mijn vriendin over gehad. In Voorde bij Zutphen, zij is gemeenteraadslid. Zij vond dat je langs de Duitse soldaten moest lopen. En ik stond er anders in. Ja. En die zin van herdenken en verzoenen gaat niet samen, heb ik niet zelf bedacht. Die heb ik toen eens gehoord. En ja, daar hebben we het nog steeds wel over. Ja. Ja. Daar zijn we ook nooit meer helemaal uitgekomen. Maar dan moest ik toen ik een stelling hoorde poneren vanmorgen aan denken. Ja, dat. Daar ga ik bellen voor. Ja. Nou. Fijne uitzending nog. Ja, hartelijk dank, Rosemarie. Jaap Hamburger, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van een ander Joods geluid dat kritisch naar Israël kijkt. U denkt dat er geen demonstraties komen. U verwacht dat eigenlijk niet, dat het niet zo vaart zal lopen. Waar is dat op gebaseerd bij u? Nou, dat is gebaseerd op mijn kennis van de kringen waarin ik verkeer. Maar die strekken zich natuurlijk niet uit tot alles en iedereen. Maar organisaties waar ik mij vanuit een ander Joods geluid zeer nauw aan verwant voel, zijn zich buitengewoon scherp bewust dat 4 mei een heel gevoelige datum is en dat je eigen zaak hoogstwaarschijnlijk geen goed doet wanneer je die aangrijpt om te protesteren op een manier die voor veel mensen toch afbreuk doet aan de waardigheid van de herdenking op 4 mei. Dat ziet men heel goed in. Ja, dat komt als het ware als een boemerang dan terug als je dat zou doen. Ja, er zullen. Kijk, en zeker als je het zou doen op een manier die op de een of andere manier aanstoot geeft. Maar 4 mei heeft een beetje een heilig karakter. En daar moet je buitengewoon voorzichtig mee omgaan. Ik moet wel eerlijkerwijs zeggen dat ik er zelf wat ambivalent over ben. Want herdenken is ook een levende activiteit. Er zit ook dynamiek in. Ja, ja. En als je de doden van weleer herdenkt, waar ik zeer groot voorstander van ben, en waar ook de doden uit mijn familie bij horen, dan kan het naar mijn idee, is het niet per se ongepast dat je ook aandacht besteedt aan de doden in het heden. Zeker als die doden door een enigszins vergelijkbare oorzaak om het even zijn gekomen. Ja. Ik moet even denken aan, ik las een interview met André van Es in het Parool, en die zegt, dat zit een beetje in deze lijn ook, hè, je moet ook aandacht besteden aan gewelddadigheden in de wereld en wat voor impact die hebben op onze stad, Amsterdam dus in dit geval, want daar wonen natuurlijk ook heel veel mensen die uit een oorlog komen. En dat is razend complex, maar als je dat niet op de een of andere manier adresseert en daar geen ruimte voor maakt, komt er een moment waarop je als herdenking ongeloofwaardig wordt zelfs. Ziet u dat ook zo? Ja, gaat dat weer te ver? Ongeloofwaardig vind ik een heel sterk woord. Maar ik denk wel dat je de herdenking geen schade toebrengt wanneer je ook daar in het heden op de een of andere manier betrekt. Nee. En daar moet je goed over nadenken hoe je dat wilt doen. En ik vind het comité 4, 5 mei wat dat betreft heel verantwoordelijk en heel goed nadenkend over wat er kan en wat er niet kan. Maar ik ben het in grote lijnen met Van Es eens. Als je geen aandacht hebt voor wat er op dit moment in de wereld gebeurt en je wilt dat helemaal buiten de 4 mei herdenking houden, dan zijn er andere mensen die zich waarschijnlijk tekort gedaan voelen en die zeggen waarom de doden van weleer wel en die van nu niet. Ja. Ja. Het is natuurlijk een discussie, hè, die al jaren en jaren, decennia zelfs, gevoerd wordt over die nationale dodenherdenking. Wie betrekken we er wel bij en wie niet? Dus in die zin is het ook een klassieker. Ja, je moet ook niet vergeten dat die dodenherdenking natuurlijk zelf ook in zijn huidige vorm niet onomstreden is. Want daar horen bijvoorbeeld ook de Korea-veteranen bij. Ja. Het gaat helemaal niet alleen over de doden in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat over iedereen die gevallen is in dienst van het Koninkrijk. Zo is de formulering. Ja. En ik heb het altijd een beetje raar gevonden, eerlijk gezegd, dat daar dan ook de Korea-veteranen met respect voor wat die hebben mogelijk van hun overtuiging van toen. Ja. Maar daar kijken we nu toch een beetje anders naar. Zeker. Dus wat weer wel wat anders is natuurlijk dan op het moment demonstreren, hè, om 8 uur op 4 mei. Want we dwalen nu een beetje af richting die klassieke discussie die wordt gevoerd over die dodenherdenking. Maar toch goed om even te benoemen, Jaap Hamburger. Hartelijk dank, voorzitter van Een Ander Joods Geluid. Hansje? Ja, het is inderdaad niet nieuw. 10 jaar geleden werd er al een boekje geschreven over 70 jaar herrie rond 2 minuten stilte. Ja. En het is eigenlijk het feit dat we het er nu over hebben, is het effect al dat je het er dus, dat effect is al bereikt. Dat we nu bespreken dat er doden zijn die dan niet worden herdacht. Dus ik denk dat, ja, we zijn nu al bezig met die herrie over die stilte. Ja, het is gewoon een discussie die voor blijft gaan. En er is blijft werk aan de winkel als het gaat over dit thema. Leonard Ornstein, goedemorgen. Oud-Nationaal en 4-5 mei-comité. Ja, die extra veiligheidsmaatregelen, als ik hem dan maar even gewoon aan je voorleg. Word jij daar verdrietig van? Hoe moet ik dat bij jou plaatsen? Ja, ik ben wel bezorgd dat heel veel mensen zich nu laten afschrikken en juist niet naar de Dam gaan komen, gefouilleerd worden. Ik vind de toon ook vanuit mijn gemeente Amsterdam, mijn burgemeester, toch wel een beetje repressief. Ik vind die boodschap ook, ze zou het eigenlijk anders moeten communiceren. Mensen, kom naar de Dam. Kom naar de Dam, massaal. Maar hou die herdenking waardig en respectvol. Ga niet demonstreren, gebruik het daar niet voor. Kijk, ik begrijp heel goed dat ze nu 10.000 mensen minder laat komen. Hè, want de politie moet de ruimte hebben om iets te doen als het fout gaat. Maar het is ontzettend belangrijk dat we die 2 minuten stilte heilig houden. Dat we dan aan onze, ja, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog blijven nadenken. En dat we ons niet laten afschrikken. We laten ons niet intimideren door een paar mensen die deze heilige herdenking, om het dan maar even in die woorden te zeggen, willen verstoren. Het wordt allemaal nu omgedraaid. Het gaat juist dat we dit in stand houden, dat we dit laten overleven. En ook deze geweldige, bijzondere herdenking. Ja, je bent strijdbaar, zo te horen. Hè? Maar hoe raakt het jou persoonlijk als oud-lid van het Nationaal 4 en 5 Mei-comité en natuurlijk ook met jouw Joodse achtergrond? Ja, kijk, ik denk op zo'n moment aan Hanni Schaft, hele jonge vrouw uit Haarlem, die haar leven gelaten heeft als verzetstrijder. Ik denk aan Jan Hurkens, die mijn vader in Gelderop gered heeft en voor het vuurpeloton eindigde in kamp Vught. Gewoon iemand die een ander mens zijn leven wilde redden. Ja, daar heb ik groot ontzag voor. En dat, daar voel ik me verbonden mee en daar denk ik die 2 minuten aan. En 364 dagen per jaar heb ik de gelegenheid om over het rest van het onrecht in de wereld boos te maken. Daar ook tegen te demonstreren, want dat doe ik ook. Maar niet op 4 mei, niet op de Dam. Ja. Dan denken we, hè, alle mensen in Nederland voelen zich ook verbonden met onze verzetstrijders, met onze helden en voelen zich verbonden met de slachtoffers van die oorlog. En op andere momenten gaan we weer voor een andere oorlog nadenken. Maar tijdens die 2 minuten is die ruimte in jouw hoofd, om het hoofd er maar weer even bij te halen, die is er niet en in jouw hart. Oké, dankjewel, Leonard Ornstein. Ja, Dolf Jans, ik zat nog even te denken, er waren natuurlijk ook die demonstraties bij dat Nationaal Holocaust Museum. Hè? Wat is eigenlijk het verschil met daar demonstreren en op 4 mei op de Dam? Nou, dat is wel een ander verhaal eigenlijk. Ja, hè? Wel in de zin van dat bij die opening de president van de staat Israël was uitgenodigd. Dat was al zo. Maar er is natuurlijk heel veel veranderd in oktober en sindsdien. En hij was ook iemand die zich in vrij stevige bewoordingen uitliet. Zowel over het Palestijnse volk als over de acties van het beste leger van de wereld, of hoe ze zichzelf noemen. Dus daar zat wel meer aan vast. Daar zat meer woede aan vast dat die man op die plek was, terwijl dit gaande was. Dus dat begrijp ik wel. En dan ging het uiteindelijk over hoe ver de demonstranten vanaf stonden en wat er wel of niet geroepen is. Dat is vreselijk, want ook het Holocaust Museum is een heel belangrijke plek. En het is goed dat er is qua herinneringen, qua herdenking, noem maar op. Maar ik begrijp wel dat daar meer woede op zat. Omdat daar de vertegenwoordiger van de staat Israël was... om hier in Nederland een soort van feestje te vieren. En dit, 4 mei, 8 uur, is echt iets anders. En om op Ornstein aan te sluiten... ik begrijp wel dat Halsema niet heeft gezegd... kom allemaal naar de Dam. Ja. Dat begrijp ik. Zij omschrijft heel duidelijk in haar woorden... er zijn heel veel, ze heeft het aantal genoemd, heel veel minuten per jaar. 2 daarvan gebruiken we hier op deze plek op deze manier. Al die andere minuten gebruiken we op een andere manier. Daar was wel duidelijk in van, houd dit in ere en demonstreer en laat je horen... en al die andere dingen op al die andere momenten in het jaar. En daar kan ik me wel in vinden. Ja, precies. Ja. Hedy Palm, goedemorgen. Hedy Palm, als het goed is, nu aan de telefoon. En als zij mij ook hoort, want die zou ik ook graag even de stelling willen voorleggen. Ja, goedemorgen mevrouw Palm. Goedemorgen. Het is triest dat er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn tijdens de dodenherdenking. Is dat iets eigenlijk waar je het mee oneens kunt zijn? Vroeg ik me nog af. Nee. Je doet me denken aan mijn tijd bij de Piraat vroeger. Dat de een de ander wel hoort en de ander de een niet. Nee, vind ik niet. Nee. Ik vind het... Er is iets geks met die lijn aan de hand, geloof ik. Ja, nee, u valt af en toe weg, volgens mij. Of ik val weg bij u, dat kan ook. Ja, je weet het niet. Maar hoort u mij nu wel goed? Of gaan we gewoon deze miscommunicatie volhouden... tot het einde van het half uur? Mevrouw Palm, we gaan haar opnieuw bellen. Ja, want Dolf, het is natuurlijk ook... Het is een open zee nu ook, hè, deze discussie. Ja, omdat momenten en plekken kunnen zoveel belang en symboliek hebben. Ja. En de Dam... of hiermee om 8 uur s'avonds, alles valt daar samen. Daarom denk ik dat de discussie soms ook oploopt. En ik vind dat wij dat hier heel beschaafd doen. Ja. Mevrouw Palm, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dat klinkt alweer veel beter. Heel goed. Ja. Ja. Wordt u verdrietig van die veiligheidsmaatregelen? Ja, ik begrijp dat het dat ervoor gekozen wordt. En dat het nodig is. Maar ik vind het wel heel verdrietig dat het moet. Dat er toch mensen zijn die dit dan willen verstoren. Ja, en waar zit dat verdriet precies? Zit dat in uw eigen verleden ook misschien? Of in de lading die dag voor u heeft zelf? Ja, meer voor de dag zelf. Ik bedoel, ik ben niet van Joodse kom af, maar wel van mijn grootouders de nodige verhalen gehoord. Genoeg gelezen en gehoord als kind. En door het leven heen, zeg maar. Ja. Maar ik vind dit een op zich staand iets, even los van wat er nu in Israël gebeurt. Hè, dus hoe zeg je dat? Ja, precies. Je moet het op zijn eigen waarde blijven schatten... en het eigen respect geven dat het ook verdient. Ja, precies. Eigenlijk wat Dolf al voor mij allemaal gezegd heeft... daar ben ik het mee eens. Je herdenkt oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... de militairen... Maar je mag in je eigen hoofd ook stilstaan met wat er nu gebeurt. Ja. Maar om dat nu te gaan verstoren, ik vind dat je dan de plank mislaat eigenlijk. Ja, ik denk dat u niet de enige bent, mevrouw Palm. Hartelijk dank voor deze reactie. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling. Het is triest dat er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn tijdens de dodenherdenking. Discussie gaat uiteraard verder in de Spraakmakers Community. U kunt meedoen, dan moet u aanmelden via spraakmakerscommunity.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. De kaartverkoop van Malle Babbe, de Rob de Nijs musical, is geopend. Zijn muziek en rijke carrière komen tot leven in deze gloednieuwe musical. Een avond vol herkenbaarheid en al zijn grote hits. Bestel nu op mallebabbemusical.nl en wees verzekerd van de beste plaatsen. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. en je het gevoel van controle teruggeven. ARAG, juridisch probleemoplossers. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Nu op NPO Luister. De jongen zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jurt Dijtmers. Wie ben je eigenlijk als je alles bent vergeten? Ontdek nu de podcast De Jongen Zonder Gisteren in de gratis NPO Luister-app. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Het is 1+1 maand bij Snow World. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snow World. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Johan de Zwart. Omwonenden spannen rechtszaak aan tegen Lely Taylor in Limburg. Dat is SEC het nieuwsbericht, zoals we dat gisteren hoorden. Maar spraakmaker Dolf Jansen wil daar nog wel even over door. Dat gaan we zo meteen doen in het Mediaforum. Nu eerst nog veel vragen over de aanval op Iran. Daarover meer in het NOS Journaal met Michel Koenen. Ja, want er is nog altijd veel onduidelijk over die mogelijke aanval van Israël op Iran vannacht. Die zou bij de Iraanse stad Isfahan zijn geweest, waar een grote militaire basis zit. Iraanse functionarissen zeggen dat de aanval is uitgevoerd met kleine drones. De Iraanse staatstv ontkent van een raketaanval bij Isfahan en zegt dat daar alles normaal is. Everything is completely normal. We're also receiving some live images right now. You can see on the screen that in Isfahan everything is just based on normal. It's a normal Friday, a weekend, and people are enjoying the weekend. Correspondent Daisy Moore over die vermoedelijke aanval. Zij zeggen wel dat er 3 drones boven de stad Isfahan door het luchtverdedigingssysteem zijn neergehaald. Ze zeggen daarbij trouwens niet dat de drones afkomstig waren uit Israël, maar dat dit zou gaan om infiltranten vanuit Iran zelf. In het noorden van Iran zou een 2e groep drones uit de lucht zijn geschoten. Iran houdt de commerciële vliegtuigen in een groot deel van het land voorlopig aan de grond. Apple verwijdert WhatsApp en Threads uit de Chinese App Store. Het Amerikaanse techbedrijf doet dat op last van de Chinese overheid. Die vindt dat de apps een gevaar kunnen vormen voor de nationale veiligheid. Met WhatsApp kun je via versleutelde berichten met elkaar communiceren, maar weinig Chinezen maken er maar gebruik van. Threads is een alternatief voor Twitter. Het kan zijn dat de maatregel een antwoord is op een mogelijk verbod op de populaire Chinese sociale media-app TikTok. Volgens Amerika verzamelt die app te veel data van zijn gebruikers. Schiphol heeft opnieuw stikstofrechten van veehouders gekocht, meldt de Volkskrant. Ditmaal gaat het om die van 2 boeren in Zuid-Holland. Met de rechten moet het mogelijk worden dat Rotterdam de Heek Airport, dat onder Schiphol valt, een natuurvergunning krijgt. Er wordt vandaag een symbolische punt gezet achter de gaswinning in Groningen. Demissionair staatssecretaris Veilbrief zet zijn handtekening onder de wet die de gaswinning definitief stopt. Dat gebeurt allemaal in Kolham, waar 65 jaar geleden voor het eerst gas werd gevonden. RTL-nieuwscorrespondent Jeroen Akkermans doet aangifte tegen Russische militairen vanwege de dood van cameraman Stan Storiemans. In 2008 waren ze samen in Georgië aan het filmen toen een Russische raket insloeg. De 6 militairen waren daarbij betrokken, blijkt uit onderzoek. In India beginnen vandaag de parlementsverkiezingen. Het zijn de grootste ter wereld. Bijna 1 miljard kiesgerechtigden mogen de komende 6 weken hun stem uitbrengen in meer dan 1 miljoen stembureaus. Het is een hele logistieke operatie, vertelt buitenlandredacteur Davy Boerema. Maar het is niet alleen door het vele aantal mensen, maar ook doordat India gewoon natuurlijk een heel groot land is, heel divers. En de verkiezingscommissie het heel belangrijk vindt dat elke Indiër op redelijke afstand van de stembus woont. En de verkiezingen draaien om werkgelegenheid. Vooral onder jongeren is de werkloosheid nog altijd hoog, ondanks de stabiele economische groei. En verwacht wordt dat de partij van premier Modi opnieuw wint. waardoor die zou kunnen beginnen aan een derde termijn. Automobilisten die moeten vandaag extra goed opletten op hun snelheid, want in veel Europese landen is het hoogtepunt van de flitsmarathon. Volgens de politie Oost-Nederland is het bedoeld om mensen bewust te maken van hun snelheid. Het helpt vooral bij de bewustwording. Dus in ieder geval, we willen de gedragsbeïnvloeding willen we in ieder geval een steentje aan bijdragen. We merken dat de media deze week ook extra aandacht hiervoor heeft. Maar in de wetenschap dat we die andere 51 weken ook actief zijn op de weg. En de afdeling infrastructuur van Oost-Nederland bestaat toch uit zo'n 170 mensen, waaronder 100 verkeersmensen. Dus u kunt dagelijks geconfronteerd worden met opvallend of onopvallende surveillance en controles. Ja, en dat flitsen, dat doet de politie met de mobiele zogenoemde flitswagens. De kracht van vandaag is eigenlijk ook dat hij toch wel een beetje verrast wordt. Het is natuurlijk wel een mooie vraag waarom heel veel mensen in Europa remmen bij bepaalde dingen zoals wegwerkzaamheden en de Nederlander alleen met de flitspaal. Dus van deze week even een verrassing. Ja, de Europese flitsmarathon is een initiatief van politiekorpsen in 29 landen. En op deze manier willen ze het aantal verkeersslachtoffers in Europa terugbrengen. Op veel basisscholen in Nederland gaan vandaag de Koningsspelen niet door. Ze hadden de sportdag naar voren gehaald in verband met een vervroegde voorjaarsvakantie. Maar het is vandaag te nat en te koud. En veel scholen die proberen binnen alternatieve sportactiviteiten te organiseren. Maar ja, dat lukt niet altijd. En omdat de kinderen na vandaag vakantie hebben, is er ook geen alternatieve datum mogelijk voor de Koningsspelen. Het weer nog, ja, er trekken dus pittige buien over met lokaal kans op hagel en onweer. Die buien die trekken weg naar het zuidoosten. Tussen de buien door dan schijnt soms de zon. In de loop van de middag minder buien en iets meer zon. Blijft vrij fris voor de tijd van het jaar bij 8 tot 11 graden. En ook het weekend verloopt wisselvallig en fris. Is het ook een beetje pittig op de weg, Robert Vriesen van de ANWB? Nee, niet echt, Carl-Jan. De 35 kilometer file staat er in totaal een echte vrijdagochtend. Daar 15 moet je wel wat geduld hebben vanuit Rotterdam naar Gorkum. Je zal maar in die 8 kilometer file staan tussen Sliedrecht-West en knooppunt Gorkum. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. En ook een half uur vertraging bij Werkendam op de A27. Vanuit Breda naar Gorkum rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en Werkendam over 7 kilometer. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Pretty Woman stopt. Definitief. 26 mei. Nog maar 6 weken te zien. Dit is je laatste kans om deze ultieme feel-good musical te beleven. Nu met elke tweede kaart halve prijs. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. KNWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal- en inservice en snel weer onderweg met pechhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraak. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Timmermans zet de deur op een kier. Dat is de toon van de nieuwsberichten. Maar was die deur dan eigenlijk wel zo potdicht? Dat is een van de vele vragen vandaag in ons Mediaforum met Hansje van de Beek, onderzoeksjournalist bij Argos, Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant. Goedemorgen, Renzo. Goedemorgen. En spraakmaker is cabaretier Dolf Jansen. Ja, hij was lange tijd een beetje uit beeld, maar gisteravond schoof Frans Timmermans dan aan in Nieuwsuur met een opvallende boodschap aan de formerende partijen. Wie van deze vier partijen heeft het nog over bestaanszekerheid op dit moment? Niemand. Maar wij proberen in de Kamer dit voor elkaar te krijgen. Heeft u de deur dichtgegooid voor kabinetsdeelname? We hebben de deur dichtgegooid voor samenwerking met Wilders en met Baudet. Maar als, daar zit de deur dicht. Als de VVD belt en zegt, we gaan het toch over een andere boeg gooien? Nou, dan zal ik niet meteen de deur dichtgooien. Nee. Renzo, heb jij het gevoel dat je iets heel nieuws hebt gehoord uit de mond van de leider van GroenLinks PvdA? Nee, want ik hoorde jou ook in de presentatietekst zeggen dat dat best groot nieuws was. Ja, volgens mij is dit helemaal geen groot nieuws. Natuurlijk willen we weten dat hij... Het was in de media, hè? Ja, precies. Ja. Maar natuurlijk willen we weten dat hij dat wil. Maar daar zit niks nieuws in, volgens mij. Want volgens mij heeft hij altijd duidelijk gemaakt, ik wil graag premier worden of regeringsdeelname. En anders dan ben ik weg. Ja. Kortom, de deur is volgens jou ook nooit helemaal dicht geweest. Nee. Maar heeft altijd op een kier gestaan. Ja. En tegelijkertijd, ja, je moet het wel melden. Maar het ziet er een beetje uit als het media van de heer Timmermans. Oh, ja, denk je? Ja, dat denk ik wel. Maar goed, Nieuwsuur heeft hem toch geïnterviewd en gevraagd. En ja, dan komt dit eruit. En dan is dat toch opmerkelijk, blijkbaar. Of volgens jou dus niet? Nou ja, weet je, nuchter bezien zou het een klein stukje in een krant zijn van, goh, Timmermans wil nog steeds wel praten. Ja, ja. Ja. Dolf, heb jij dat ook zo ervaren? Nou, wat ik ervaren is dat volgens mij ongeveer de overkoepelende angst bij de vier partijen die naar het schijnt nog steeds aan het formeren zijn, is dat Timmermans nog terug zou kunnen keren in de buurt van de macht. Dat deden ze volgens mij zo ongeveer. Ik vond ook de omschrijving dat de VVD belt naar Timmermans om te gaan... volgens mij is dat niet aan de VVD om Timmermans te bellen. Los van het feit dat de VVD een volstrekt onbetrouwbare partner is geworden, omdat Jezielgus in één zin ongeveer twee tegengestelde dingen kan zeggen. Laat staan dat je de VVD kan vertrouwen als die opbellen. Want ik bedoel, de VVD in de Kamer is een andere dan de VVD in het kabinet, is een andere dan de VVD in de formatie. Dus als de VVD belt, zou ik niet eens opnemen. Mm. Maar dus ik denk niet dat de VVD gaat bellen. Ik denk dat de Partij van de Arbeid is de tweede partij van Nederland. Dus het is vrij op Partij van de Arbeid GroenLinks. Ja. Dus het is vrij logisch dat die zeggen ook nog meedoen. En ja, het lijkt er toch een klein beetje op dat ze er niet echt uitkomen momenteel. Dat is dan de politieke analyse. De vraag is ook een beetje natuurlijk, waarom is dit nou behoorlijk groot nieuws, toch? Als anders wordt het gebracht. Ja. Hè? En terwijl inderdaad Timmermans heeft eigenlijk alleen maar ooit Geert Wilders uitgesloten en Thierry Baudet. En je dat zou was kunnen zeggen, ook. Misschien vanuit Nieuwsuur, want die hebben naar aannemende beslissing genomen om Timmermans uit te nodigen. Ik denk niet dat het andersom gaat. Ja. Dat Nieuwsuur denkt, we kunnen nog een klein beetje push geven in de richting van die formatie. Van Timmermans leeft nog. Hij is er nog. Hij is nog steeds de leider van de tweede partij in dit land. Natuurlijk wil hij gaan regeren, want hij wil een andere kant op met dit land. Dat lijkt me vrij duidelijk. Dus dat zou een reden kunnen zijn voor Nieuwsuur om dit gedaan te hebben. Ja, Hansje van der Beek, ook het Algemeen Dagblad heeft vandaag een groot interview met Timmermans, waarin hij een harde deadline stelt voor de vier rechtse partijen. Zoals PVV, VVD, NSC en BBW natuurlijk. Als ze er op 1 juni niet uit zijn, dan moeten ze volgens Timmermans maar naar alternatieven gaan kijken. Is het, laten we daar eens beginnen, slim dat Timmermans zichzelf juist nu met deze interviews in de kijker speelt? Want het was natuurlijk wel een beetje stil rond hem. Ja, het is dus niet nieuw, maar wel nieuws. En Noorlander van Nieuwsuur zei zelf al, geen toeval natuurlijk, precies op de dag dat er in de formatie op z'n zachtst gezegd de toon niet vriendelijk is. Nou, volgens mij is dat wel vaker zo. Maar daar suggereert hij toch wel mee dat Timmermans zelf zijn podium gepakt heeft. Zegt Noorlander, maar zij hebben hem, neem ik aan, uitgenodigd voor een interview. Geen idee. Hij zat ook bij het AD, dus je ziet dat hij dat hij overal is. En ik denk dat het nieuws dus eigenlijk meer is niet wat hij zegt, maar dat hij zich opnieuw aanbiedt, dat hij aandacht wil, dat hij mee wil doen en dat hij zich redelijk opstelt vergeleken ruziende rechtse partijen die er niet uitkomen. En Timmermans is de redelijkheid en die zou zelfs met de VVD willen praten. We hebben even nagevraagd hoe dat ging, hè? Bij wie het initiatief lag voor dit contact en deze interviews en deze publiciteit. Arjan Noorlander laat weten Timmermans uiteraard zelf te hebben benaderd vanwege het congres van GroenLinks PvdA dit weekend natuurlijk. En het Algemeen Dagblad ging op dezelfde manier te werk. Geen toeval. Nee, dus. Nee, precies. Er stond natuurlijk ook gewoon een congres gepland. Ja, nou, fijn voor Timmermans. Ja. Geen toeval, wel aandacht. Ja, precies. Renzo, jij noemt het geen nieuws dat Timmermans wil onderhandelen als de vier formerende partijen er niet uitkomen. Betekent dat ook dat Nieuwsuur en het Algemeen Dagblad volgens jou geen aandacht hadden moeten besteden aan Timmermans? Ja, misschien dan? Ja, Caldio, daar ga ik niet over. En dat is een beetje, ik bedoel, moet ik daar een oordeel over vellen? Nee, ja, dat is helemaal aan hen. Dat moeten zij weten. Ik denk dat het in lijn ligt met het feit dat Timmermans niet alleen ter rechterzijde kritiek kreeg, maar inmiddels ook ter linkerzijde flink wat kritiek te verduren kreeg. En dat het nu heel handig is dat hij op deze manier nog weer een keer positief in het nieuws komt. En of je dat dan groot aanpakt of niet, ja, dat ligt aan de hoofdredacteur van dat medium om daar een beslissing aan over te nemen. Ja. Kwam niet positief in het nieuws, Dolf, wat jou betreft? Nou, in ieder geval, wat ik net zei en wat jij ook zei, hij is er weer. Dus in die zin positief, want dat werd ook letterlijk gezegd in het internationale journaal van het is al heel lang stil rond Timmermans. Ja. Wat ja, ook alweer logisch is, want ze zijn natuurlijk gewoon aan het werk in de Tweede Kamer. Maar verder heeft hij niks met die. Ik bedoel, hij zat niet elke dag bij de onderhandelingen voor de deur te schreeuwen van jullie moeten hiermee ophouden. Nee. Dus in die zin was het stil. Jullie hebben tot 1 juni. Ja, dat is fascinerend. Ik bedoel, dat zei hij al, daar gaat hij niet over. Aan de andere kant, ik denk niet dat het onredelijk is als we in november verkiezingen hebben gehad, dat er nu eens wellicht eindelijk eens iets ook feitelijk gaat gebeuren. Ook. Ja. Er zijn een paar grote dingen gaande en er gebeurt feitelijk niks. We hebben een demissionair kabinet wat dan feitelijk alle dingen niet mag. We hebben een nieuw kabinet wat er helemaal nog niet is, wat helemaal niks kan. Die zijn met elkaar aan het hakken takken over waar je wel of niet geld aan uitgeeft. En er gebeurt feitelijk ondertussen niks. En de klimaatcrisis gaat gewoon door. En de vluchtelingencrisis gaat gewoon door. Ja. En de wooncrisis, en ik kan er nog 12 noemen. Dus misschien is het wel een idee dat ze eens feitelijk iets gaan doen en ergens uitkomen. Vind ik geen slecht idee. Nee, en een vrijblijvende suggestie van jou. Ik dank u wel. Jouw oog viel trouwens, Dolf, op een rechtszaak die omwonenden hebben aangespannen tegen een lelieteler in Limburg. Inwoners van Zevenum in Limburg zijn bang dat ze er ziek van worden. Hier komen de lelies, tot grote zorg van buurtbewoners zoals Laura. Ja, toen ik me erin ging verdiepen, kwam ik erachter dat er steeds meer onderzoeken zijn die uitwijzen dat er een schadelijk effect heeft op de gezondheid van de omwonenden. En met name zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn een hele kwetsbare groep. En waarom wil jij hierbij stilstaan, Dolf? Het raakt voor mij aan twee dingen in ieder geval. 1, dat mensen in dit land zich de laatste jaren steeds meer gaan verzetten tegen dingen die vroeger gewoon gebeurden. Of het nou een grote fabriek is met chemische grondslag, ja, of met staalgrondslag, of met andere dingen. Of het nou een luchthaven is, of het nou agrarische activiteit is. Mensen gaan zich steeds meer verzetten omdat ze misschien beter geïnformeerd raken, of omdat ze doorhebben, wij kunnen ons verzetten. Het is niet zo dat je met economische activiteit elke plek maar mag innemen, wat het ook betekent voor de omwonenden. Mm-hmm. En het is ook niet zo, wat daaraan raakt, dat maar doorgaan met economische groei, dat een goed idee is, ten koste van alles, ook de gezondheid van omwonenden. Ja. Daar kan je ook heel veel over zeggen, maar dat is een ontwikkeling die ik zie en die ik heel belangrijk vind en ook heel goed vind. En hier speelt ook in de macht natuurlijk van wat ik altijd Big Agro noem, dus alle agrobedrijven, alles wat daarmee te maken heeft, dus ook de giffabrikanten en de veevoerfabrikanten en de stallenbouwers en et cetera. Daar zit heel veel macht. Er zijn allerlei plekken in Nederland waar dat raakt aan mensen die daar wonen. Of je nou naast een lelieveld woont, of een bollenveld wat wordt bespoten, mm-hmm, of naast de bio-industrie, of naast iets anders. Maar in ieder geval, dat raakt aan die mensen. De macht en de lobby van Big Agro is heel erg groot in Nederland. Die hebben heel lang het beleid bepaald, toen het CDA nog een grote partij was. Tegenwoordig lukt het ze nog steeds via boer-burgerbeweging en via allerlei methodes van het beïnvloeden van de politiek. En waarom vind je dat journalistiek interessant? Omdat de journalistiek volgens mij als nieuws brengt dat die rechtszaak is en dat het zou kunnen dat die omwonenden gedaan krijgen dat dit bedrijf niet zoveel keer per week en per maand lelies mag bespuiten waar mensen misschien wel ziek van worden. Mm-hmm. De onduidelijkheid blijft over de gevolgen, maar het gaat om gif. Ook al noem je het gewasbeschermingsmiddel, het gaat over bestrijdingsmiddelen, over gif. Zemla liet van de week weer zien dat bij een aantal van die dingen die ze gebruiken, dat het in ieder geval aannemelijk is dat het niet gezond voor je is. Laat ik het heel voorzichtig zeggen. Dus ja, daar moet je tegen verzetten. Dat verzet is het nieuws. Maar ook voor mij het grotere beeld van, je kunt je dus verzetten tegen dit soort dingen die altijd maar gewoon gebeuren. Ja. Of het nou leliespuiten is of een chemische fabriek. Je kunt je daar tegen verzetten. En ik denk ook dat het goed is. Want uiteindelijk, als je daar, je zag de beelden gisteren, als je daar woont, je woont naast dus een lelieveld, dat is agrarisch gebied, begrijp ik. Maar het idee dat je daar mag spuiten met van alles en nog wat, mm-hmm, terwijl jouw kinderen daar over de grond kruipen en het wordt aangetroffen in stofzuigerzakken, in het bloed van mensen, in alles, vind ik wel een goed idee dat je daar tegen verzet. Ja, dat snap ik vanuit bewoners. En de berichtgeving daarover, daar de aandacht op vestigen, is dat activisme eigenlijk? Of activistische journalistiek? En is dat oké? Okay? Ik vind wat bijvoorbeeld NOS Journaal doet niet, want die brengen gewoon verslag. En de teler of de spuiten kwam aan het woord en een omwonende. Het is volgens mij volledig in balans. Ja. Zembla begin van de week was ook volledig in balans. Daar zou je zeggen, zit meer activisme in. Zembla pakt een onderwerp en wil het daarover hebben. Dat ze dat van belang vinden. Nou, zeker in de agro zijn zij actief. Dat is ook de reden waarom een groot deel van de agrarische sector, althans dat deel van de agrarische sector, Zembla haat. Want die brengen nieuws wat zij niet willen. Mm-hmm. Daar zit meer activisme in. Ja. Maar ook daar kijk ik naar van, is dit het hele verhaal? Voor zover ik kan beoordelen, met deskundigen, met medici, met mensen die van Parkinson weten, met mensen die weten wat glyfosaat is, en met een boer in, nou, ik dacht ergens in het noordoosten van het land, die helemaal zijn verhaal vertelde waarom hij dat gebruikt, is volgens mij in balans. Zit meer activisme in, maar ik vind ook dat het programma, wat onderzoeksjournalistiek doet, ook enigszins activistisch mag zijn. Ja, dat is dan de hamvraag nu inderdaad. Renzo Venstra, hoe sta jij daarin in die discussie? Activisme en journalistiek? Nou, als ik het Dolf hoor zeggen, dan denk ik, Dolf, ben blij dat je presentator, cabaretier en schrijver bent, omdat ik vind het heel tricky om activisme in de journalistiek te brengen. Ik denk dat we in Nederland, sowieso misschien wereldwijd, wel steeds meer activisme in de journalistiek zien. Er was vorige week een hele discussie bij de New York Times, hè, waar werd gesproken over, zijn onze journalisten nog wel neutraal of nemen ze hun activisme mee? Ik las dat op de Hogeschool van Utrecht klimaatjournalistiek een onderdeel is, waarbij dan ook activisme daarbij zit. Ik vind dat eigenlijk gewoon echt met elkaar, dat moet niet vermengd worden. Maar hoe zie je dat toenemen dan in de praktijk? Zeg maar in de berichtgeving of in de analyses die je leest of hoort of ziet. Waar? Kijk, heb je voorbeelden? Nou ja, maar dan gaan we uit de klimaathoek weg. Alhoewel er in die klimaathoek natuurlijk ook heel veel voorbeelden te noemen zijn. Ja, weet je, de manier waarop er over de oorlog Israël-Gaza bericht is, dat daar is best veel kritiek op en er wordt verschillend over gedacht. De manier waarop er in het recente verleden over transgenders en transgenderzorg is bericht. Ook daar is heel veel kritiek op geweest. Ik denk dat er best veel activisme in die journalistiek zit op dit moment. En nogmaals, ik vind dat een zorgelijk fenomeen, omdat ik vind dat je als journalist er altijd naar moet streven om de waarheid te brengen. Wat Dolf net zei, de voor's en tegen's laten zien. En laat dan in hemelsnaam je publiek een oordeel vellen. Ja, Hansje, hoe sta jij in deze discussie? Nou, ik ben echt niet mee eens dat Zembla activistisch is in dit geval. Kijk, je wil een evenwichtig programma maken. En eigenlijk heb je als journalist dan enige richting is je onderwerpskeuze. Maar als je onderwerpskeuze al activistisch wordt genoemd, terwijl dit zo'n relevant, dat vind ik echt gevaarlijk. Dat je, ik bedoel, journalisten worden al heel de tijd weggezet als links, gekleurd. En als nu al je onderwerpskeuze als activistisch wordt gezien, dat vind ik echt gevaarlijk. Je kunt heel goed een bewuste keuze maken voor een onderwerp waarvan jij vindt dat het belangrijk is dat daar aandacht aan wordt besteed. Je moet daar altijd een keuze over maken. En het precies, dat is sowieso niet objectief. En daar vervolgens heel journalistiek mee omgaan. Ja. Toch? En ik denk ook, want ik ben het met je eens, ik denk ook dat het heeft te maken met het woord activistisch. Je kunt activistisch... Het is een vies woord ook, hè? Voor mij niet. Voor veel journalisten. Ja, en voor mij dus niet. Dus daar zit ook het verschil in. Dat ik vind activisme, vind ik betrokkenheid, vind ik engagement. Vind ik dus iets aan de orde stellen wat jij van belang vindt, wat ik in een column en een voorstelling kan doen en wat een journalist doet door zijn bijvoorbeeld onderwerpkeuze. Dus het heeft ook te maken met het woord activistisch. Ja, maar Dolf, wat jij zegt, dat klopt. En ik denk dat de meeste journalisten vanuit een soort intrinsieke motivatie met verhalen aan de slag gaan. Maar ik denk ook dat er een nieuwe generatie is opgestaan, dat zie ik om me heen, die echt wel hun eigen activisme meeneemt in hoe ze verhalen aanvliegen. En dan wordt het gevaarlijk. Ja, maar dan denk ik een telegraafjournalist, ik ga geen namen noemen, die neemt zijn activisme ook mee. Dat heet nou een pluriform medialandschap ook wellicht. Wel, je zou daar is ook de publieke omroep wel op een bepaalde manier voor. De NPO is ook heel pluriform wat dat betreft. Want daar zit ook natuurlijk hier en daar dat soort keuzes in. Dus. Precies, dan krijg je dus het onderscheid. Dus aan de ene kant heb je commerciële uitgevers die inderdaad een bepaalde titel hebben met een richting. Dat mag ook. Hè, en dat wordt vooral ook nog eens keer geprofileerd door columnisten die er flink bovenop gaan drukken. Maar een publieke omroep moet daarin echt neutraal zijn, vind ik. Een publieke omroep moet neutraal zijn? Absoluut. Okay, en dat is hartstikke mooi. Ja, want die zijn toch wel degelijk, hebben een bepaalde engagement ook, als het goed zeker, is. Maar dat is het idee in ieder geval. Ik weet van vrienden en kennissen die bij de NOS werken, dat er bij de NOS heel veel gediscussieerd is over hoe het tussen Israël en Gaza is gegaan en hoe er over bericht is. Hansje? Ik vind neutraal ook een ingewikkeld woord. Ja. Je moet objectief zijn. Neutraal is echt iets anders. Neutraal is alle twee de kanten aan het woord. Dat doen we bij de rooklobby ook niet meer. We gaan niet de rooklobby laten vertellen hoe zij er naar kijken. Neutraal is niet volgens mij het belangrijkste woord hier. Objectief. Je moet alles laten horen wat belangrijk is en niet wat neutraal is. Iets anders, pas vanaf morgen te zien op Videoland. Maar nu is er al een tweede seizoen aangekondigd van de nieuwe Nederlandse dramaserie Maxima. Mama, pap, het is Maxima. I can see why he likes you. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Pap, They're saying that your father will not be allowed to attend our wedding. For the photo. Maxima. And you call this not a big thing? It's not what I'm saying. Max. To hell with politics. All I care about is you. Keep your light, so keep your light. And what makes you happy? Shining. Renzo, zit jij morgen met een zak Chipito's op de bank klaar? Ik had het er met mijn vrouw over. We hebben geen Videoland-abonnement. Maar ik denk dat we toch wel even naar de eerste aflevering op RTL 4 gaan kijken. Wat bedoel je met toch wel even? Nou, toch wel eventjes. Ja, want? Toch wel een beetje nieuwsgierig. En ja. Ik las her en der dat best goed uitzag en dat knap gemaakt was. Dus ja, ik denk dat ik toch wel even ga kijken. Ja. Hansje van der Beek, de vergelijking met The Crown is natuurlijk snel gemaakt. Hè? Ja, die was heerlijk, toch? Ja. Dat vindt bijna iedereen. Ja. Ben je nieuwsgierig? Ja, ik ga ik heb wel even kijken ook. Nou ja, ik heb wel een abonnement op Videoland, zoals ongeveer elk andere normaal mensje. Media. Nee. Oh. Ik heb echt overal een abonnement op. Omdat er overal wel een goede serie is. Ja. Ik ga hem zeker even, inderdaad, ik ga ook even de eerste aflevering kijken. Want als het à la The Crown is, dan wordt het smullen. Ja. Waar verheug je het meest op? Ja, ik zag wel dat de acteurs niet per se helemaal gemodelleerd zijn alleen maar op hun uiterlijk. Nee, dat die vind aanpak ik misschien is wat wel, anders dan de Crown. Ja, vind ik eigenlijk wel slim. En dan, ja. Dat je gewoon de beste acteur kiest en niet degene die het meest lijkt. Dus ik hoop gewoon op goed werk, goed acteren. Ja. Renzo, halverwege de eerste aflevering duiken de personages die Maxima en Willem-Alexander spelen het bed in met elkaar. Nee, dat is wel. Dat, maar nee, echt, dat het gaat gebeuren. Met seks? Met seks. Volgens mij is dat wel opmerkelijk. Want ik kan mij wereldwijd geen serie heugen waarin koninklijke families worden afgebeeld. Nou, waarin dan ook een seksscène voorkomt. Is dat een beetje ongemakkelijk? Ik vind dat uiterst ongemakkelijk. Ja. Maar ik ga nu wel kijken. Dat is precies het verschil. Nu had ik er niks aan. Maar, dus we praten over oranje seks. Ja, zeker. Ja, koninklijke seks. Koninklijke seks. Maar dat vind het jij, voelt, ja, vind het voelt dat, een beetje alsof je zit te kijken terwijl je ouders het doen. Zeg maar. Oh, dat. Ja. Nee, dat wil je niet. Maar ze zien er dus niet uit als je ouders. Dat is wel belangrijk. Nee, ze zien er ook niet uit als Willem-Alexander en Maxima, begrijp ik. Dus dat scheelt dan weer. Zo, dat helpt misschien. Als ze zo'n symbooltje boven in beeld zetten op een moment dat het komt, dan doe ik een biertje inschenken. Ja, goed. Nou, we gaan ernaar kijken. En het is trouwens alleen de eerste aflevering, Dolph, is te zien via RTL 4 en de rest via Videoland. Ik heb geen Videoland. Nee. Dus dat scheelt voor mij weer heel veel tijd. Dus je kijkt gewoon één aflevering. Misschien wel, en misschien ga ik gewoon een boek lezen. En dan word je niet hongerig naar de rest. Nee. Binnen is gekomen de genomineerde voor de Arne Eem Gesmiedprijs. Zo. En dat gaat zij zondag horen, of ze die gewonnen heeft. Ja, want je bent één van de zes genomineerden. Zeker, ja. Ben je daar nerveus voor? Of hoe? Schippers. Ja, zeker. Ik ben benieuwd. Ik weet niet, misschien wint Peter van Rooij het wel, of Jintel de Boer. Alles Klaas heeft ook een goed nummer. Ja. Ja, en Tendamme. Ik zet in op Kiki Schippers, op jou dus. Ik hoop het zo. Het zou zo leuk zijn. dankjewel. Ik moest trouwens denken, het is geen oranje seks, het is blauwe seks, denk ik. True. Ja, gaat over taal, hè. Ik wil graag beginnen met het nieuwe stuk van de dag. Dodenherdenking wordt bedreigd. Laat dat even op je inwerken. De dodenherdenking wordt bedreigd. We hebben het al over gehad. Hoewel dit weekend de eerste barbecues nog vega-burgers stonden uit te roken, lijkt de wereld toch een stukje doffer geworden. De grote aanval van Iran heeft de pionnen op het internationale veld verschoven. Nadat Amerika eindelijk tot Netanyahu was doorgedrongen en staakt het vuur en een voedselhub eindelijk dichterbij waren gekomen, gooide de raketaanval van Iran alles in het honderd. Wordt gefluisterd over een derde wereldoorlog. Maar waar hou je aan vast in dit soort duistere tijden? Het is een week waarin ik op zoek ben naar betekenis. Voor BBB was het tijd om een oude quote weer uit het vet te halen. Want de F-35 is onlosmakelijk verbonden met strategische capaciteit van Israël om zich te verdedigen tegen het as van het kwaad. Het as van het kwaad. Zie je toch het belang van lid worden? Als je over het as spreekt, dan gaat het eerder over verbrandingen. En ik denk zelf dat een land als Oekraïne meer dan blij is als ze het kwaad in de as kunnen leggen met een meer Patriot systeem of zo. Hij bedoelt natuurlijk de as van het kwaad. Ook wel de Axis of Evil. En dan bedoel ik natuurlijk niet de toegang, de Axis of Evil, maar tot de as. Maar de as als een speel, zoals de formatie om de gewilligheid van Geert Wilders draait. Hier hoor je Netanyahu de term gebruiken. This is a part of an axis of evil. Juist, een axis of evil. En wij weten allemaal waar Abraham de mosterd haalde, George Bush. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Ja, hij had het in de tijd over Iran en Noord-Korea en Irak. Het is een heerlijk oorlogsframe natuurlijk, waar je van alles aan kunt ophangen aan die speel. En in dit soort dagen super bruikbaar om gewoon weer even erbij te pakken. Hè. Waar hou je aan vast in duistere tijden? Aan vijanden. Gewoon duidelijk. Wat kun je doen? In een poging om bondgenoten te alarmeren koos Zelensky deze week voor een andere strategie, namelijk die van de kwetsbaarheid. Ze gaven toe dat ze grondgebied waren verloren aan de Russen, dat een energiecentrale aan het flarden werd geschoten omdat ze maar 7 raketten hadden. Kwetsbaarheid om kracht uit te lokken. Hè. Overal wordt nu gesproken over die Patriot-systemen. Duitsland is al over de brug. Nederland twijfelt, stamelt langs de dijk. Terwijl de voorganger van Mark Rutte, de SG Jens Stoltenberg, oproept om nu gul wapens te leveren aan Oekraïne, wordt het nu als zelfverdediging geformuleerd. Wat kun je doen? Het rationeel bekijken, economisch en je eigen kosten zo laag mogelijk houden. Want het is moeilijker om op te bouwen wat vernietigd is dan de vernietiging nu tegen te houden. Waar hou je aan vast? Je kunt je ook met kunst verhouden tot de wereld. Je kunt de World Press foto laten winnen door een Gazaanse pieta. In het Nasser ziekenhuis in Khan Yunis wordt een vrouw vastgelegd die haar dode nichtje vasthoudt. In blauw, wit en oker op een stoel wordt de gruwelijkheid vermomd in tederheid. Beelden die je eigenlijk niet wilt zien. Die te schitterend zijn voor het leed wat erachter schuilt. Beelden die je machteloosheid aanwakkeren. En machteloosheid is een vorm van verlamming. Dat weet ook Zelensky. Daarover zei zijn biograaf Simon Schuster in Buitenhof dat hij zich bij de eerste aanval realiseerde dat hij een nieuwe rol moest aannemen. Een rol als staatshoofd. En dus deed hij dit. Engelstalig fragment. Quickly he stepped into the role of a kind of a decision maker. As one of his aides put it, a decision generator. Very quickly and with little analysis or information responding to events. Making sure that he didn't freeze up or succumb to paralysis in response to the enormous threats he was facing. Ja, hij moest niet verlammen. Wat kun je doen? Handelen. En waar hou je aan vast? Wat als we het in de taal zoeken? Ik las in dat licht het boek van Lisa Weda, Dans, Dans, Revolutie. Misschien heeft u het al gelezen. We kennen de schrijfster van de bestseller Alexandra, waarin zij naar Oekraïnse roots duikt. En dit boek, Dans, Dans, Revolutie, is eigenlijk ontworpen als een sprookje, als tegengift. Wat nou zou nou de machtigste metafoor voor verantwoordelijkheid zijn, moet ze gedacht hebben. Want als je je machteloos voelt, dan haak je af. Dan voel je niet meer verantwoordelijk. Wat, denkt ze, als je dood weer tot leven kunt wekken. Hoe gruwelijk ze ook zijn gestorven. Wat als je op een dag een lijk vindt, een dode vrouw midden in je woonkamer en je kunt haar tot leven dansen. Het kost tijd, het is moeilijk, maar het kan. Lisa Weda herdenkt haar doden niet. Ze stampt ze letterlijk tot leven. Ze opent met haar taal een parallele wereld met prikkelende beelden en prachtige zinnen. Overal doken oorlogsslachtoffers op in de garage onder het bed en je kunt ze tot leven dansen. Die krankzinnige premisse geeft alle personages in het boek een keuze. Laten we ze liggen, negeren we ze. Of gaan ze ze laten ophalen door de lijkendienst, een pick-up service die het voor ons kan oplossen? Of probeer je zelf iemand wakker te dansen? Wat doe je? Focus je op wat je niet wilt zien? Focus je op de kans dat het niet lukt? Of waag je één dappere poging? Alle personages van het boek worden geconfronteerd met deze mogelijkheid en er ontstaat een diaspora van de dood. Een wereld vol wederopstanding, vol nieuwe kansen. En iedereen neemt een andere positie in en maakt een andere keuze. Als je Lisa Weda leest, houdt ze geen gruwelijkheden voor je weg en toch gloort achter iedere dode opeens hoop. Hoop op een nieuw leven. Je hoeft alleen maar te beginnen met stampen. Het gaat uiteindelijk over medemenselijkheid. Wat laat je toe en waar heb je zelf invloed op? De dodenherdenking wordt bedreigd. De wereldorde wordt bedreigd. Duizenden Gazanen zitten gevangen in honger en ellende. Ik houd mijn hart vast. En ik denk aan Lisa Weda en begin te stampen. Dankjewel, Kiki Schippers. Dankjewel, Renzo Veenstra. En dankjewel, Hansje van de Beek. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Michel Koenen. Voor zover bekend lijkt de vermoedelijke Israëlische aanval op Iran van vannacht zeer beperkt in omvang. Iraanse staatsmedia melden dat er kleine drones uit de lucht zijn geschoten boven twee steden. Er zijn geen berichten over schade of slachtoffers. Volgens de Washington Post heeft Israël de aanval met opzet klein gehouden. Het land zou alleen willen laten zien dat het de mogelijkheid had om in Iran toe te slaan. Bij een Russische aanval op de regio rond de Zuid-Oekraïnse stad Dnipro zijn vannacht zeker 8 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. Ook raakten 25 mensen gewond. In Dnipro zelf werd een appartementencomplex en het treinstation geraakt. Er wordt vandaag een symbolische punt gezet achter de gaswinning in Groningen. Demissionair staatssecretaris Veilbrief die zet zijn handtekening onder de wet die de gaswinning definitief stopt. De Groninger Bodembeweging die heeft opgeroepen om in de provincie de Groningse vlag uit te hangen. Maar benadrukt wel dat het leed in Groningen nog niet voorbij is. Het is natuurlijk nog niet afgelopen. De gaskraan gaat dicht. Dat is een heel symbolisch moment. De oorzaak wordt weggenomen. Maar heel veel mensen hebben nog schade die niet opgelost is. Zitten nog in onzekerheid over versterking. Zitten er middenin. En dat voor die mensen is het natuurlijk heel begrijpelijk dat het echt nog geen feest is. En Max Verstappen start morgen vanaf plek 4 in Shanghai. Bij de kwalificatie voor de sprintrace van de Formule 1-race van China eindigde de wereldkampioen achter Lando Norris, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Er waren brandjes naast het circuit. Die werden veroorzaakt door de vonken die van de auto's afvlogen. En daardoor vatte het gas vlam. En de verkeersinformatie met Robert Vriesen. 40 kilometer file in het land. Een kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Dat is bij knooppunt Lunette. 4 kilometer file daar. Vanaf afrit De Bult is je vertraging 10 minuten. En 10 minuten oponthoud op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Tussen Bavel en knooppunt Galder 7 kilometer file. Tot 11:30. Carl-Johan de Zwart. Wie aan kunstmatige intelligentie denkt, komt vaak uit bij nepfoto's of de nieuwe stem in een supermarktreclame. En dan worden uitvoerig de voors en tegens van die technologische vooruitgang besproken. Maar AI verandert ook onze samenleving en sterker nog ons als mensen en hoe we met elkaar omgaan. En daar zou het nou eens over moeten gaan, vind jij, Siri Berends. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent AI-expert en cultuursocioloog. Klopt. Ja, die term kunstmatige intelligentie, die zet ons ook een beetje op het verkeerde been, toch? Ja, zeker. Nou ja, die term impliceert dat het kunstmatig is en intelligent. Maar het is beide niet het geval. Want het is niet kunstmatig omdat het volledig door mensen gemaakt wordt. Ja. En het is niet intelligent omdat het is vooral goed in patroonherkenning en rekenen. En intelligentie is veel meer dan alleen dat. Ja. Nou, en wat het allemaal met ons doet en hoe we met elkaar omgaan en hoe dat de samenleving uiteindelijk ook weer gaat veranderen, dat gaan we zo meteen uitgebreid bespreken. Spraakmaker Dolf Jansen heeft gezelschap gekregen van zijn partner, antropoloog Jitske Kramer. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Jullie staan vanaf vanavond samen in het theater met All Inclusive, om mensen bewust te maken van verschillen. Het is een theatercollege. Ja. En hoe we verschillende soorten mensen evenveel stem geven in die samenleving. Dat gaan we zo meteen helemaal verduidelijken. Nu eerst muziek. KRO en CRV. Platen van spraakmakers. Ja, Dolf, wat heb je meegenomen? Ik heb een liedje meegenomen van Ray. Ray is een Britse zangeres die al jaren vocalen deed op allerlei dance-nummers. Daar eigenlijk heel erg ongelukkig van werd. Uiteindelijk haar eigen muziek is gaan maken. Met zeer groot succes. Volgens mij laatst bij Brit Awards ging ze met een koffer vol prijzen naar huis. Ze heeft in Nederland gespeeld. Ja. Ik vind het fascinerend, omdat het is echt een typische Britse jonge vrouw. Heel outspoken, daardoor ook heel grappig. En een fantastische zangeres. En het liedje wat ik meegenomen heb is een heel persoonlijk nummer wat zij geschreven heeft. Het gaat over een ervaring die zij heeft gehad met seksueel geweld. Een producer die met haar ging werken, die haar in de studio aangerand, verkracht heeft, wat dan ook. Daar heeft ze over geschreven. Dat is natuurlijk persoonlijk een heel ingrijpend ding. Mm-hmm. Daarover schrijven, kan iedereen zich voorstellen, is ook heel groot. Zij speelt dat nummer elke avond. Ik zag het van de opnames van Lowlands, waar ze het ook deed. Ja. Ze vertelt erover, veel mensen weten dat anderen worden daardoor geraakt. En waarom ik het zo mooi vind dat zij dat doet, is ze verwerkt voor zichzelf iets heel groots en vreselijks. Maar dat laat ook zien voor mij dat je dus daarmee anderen raakt. Want je zag ook heel veel mensen in tranen, mm-hmm, of ze nou iets hebben meegemaakt of niet. Maar wij weten dat heel veel mensen, niet alleen vrouwen, maar ook mannen, dit meemaken. Dus daar kan ook iets van troost in zitten of iets van het gevoel van ik ben niet de enige. En waarom ik het ook wil laten horen is omdat het laat zien wat cultuur kan doen. Of het nou een liedje is, of een gedicht, of een tekst, of een column, of een theatervoorstelling. Cultuur kan iets tastbaar maken wat er is. Een groot gevoel, een grote emotie, een angst. Of het nou liefde is of verdriet of wat dan ook. Ja. Dat is wat cultuur doet in al zijn vormen, al haar vormen. Een liedje is daar een voorbeeld van. En ik vind het heel mooi als het lukt om in een tekst iets te vatten. En dat is haar gelukt. En zij kan het op die manier delen. This producer hit me up on a DM. He told me, hey, I really like what you are doing. He told me, come on to the studio, let's cook it. He told me, come to catch a vibe and make some music. But when I got there, should have heard what he was saying. Trying to touch me, trying to fuck me, I'm not playing. I should have left that place as soon as I walked in it. How goddamn dare you do that to me, really? Coming like the ice cream man. Till I felt his ice cold hands. And how I pay the price now. Damn, goddamn, no, goddamn. Everything you did, it left me in a ruin. And no, I didn't say a word, I guess that proves it. I'm a woman, oh yes. Cause I'm a woman, I'm a very fucking brave, strong woman. And I'll be damned if I let a man ruin how I walk, how I talk, how I do it. Man, I've been broken broken for a moment. I've been through enough. It's even harder to be brave alone. Was a girl, now I'm grown. I'm a woman, a very fucking strong woman. And I was 7, was 21, was 17, and was 11. It took a while to understand what my consent means. If I was ruthless, they'd be in the penitentiary. But all the stress of being honest wouldn't help me. I pushed it down, but it was living in me rent-free. And then I fell into some things that weren't healthy. A place where no one heard me, asking them to help me. Coming like the ice cream man. Till I felt his ice cold hands, and how I paid a price now that goddamn everything you did, it left me in a ruin. And though I didn't say a word, I guess that proves it. I'm a woman. Cause I'm a woman. I'm a very fucking brave, strong woman. And I'll be damned if I let a man ruin how I walk, how I talk, how I do it. Then I've been broken for a moment. I've been doing it. It's even harder to be brave alone. I was a girl, now I'm grown. I'm a woman, a very fucking strong woman. I wish I could say how I feel, how I felt, and explain why I'm silently blaming myself. Cause I put on these faces pretending I'm fine, then I go to the bathroom and I press rewind in my head. Always going round and round in my head. Your fingerprint stuck a stain on my skin. You made me frame myself for your sin. You pathetic dead excuse of a man. Platenkeus van onze spraakmaker vanochtend, Dolf Jans. Ice Cream Man van Ray. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. We moeten diverser, we moeten inclusiever. Dat gesprek wordt op dit moment op elke werkvloer wel gevoerd. Antropoloog Jitske Kramer geeft daar al jaren lezingen over bij organisaties en op congressen. Want ja, hoe mooi die wens ook lijkt, makkelijk is het niet. En daarover gaat Jitske nu samen met onze spraakmaker van vanochtend, haar geliefde, Dolf Jans, het land door met het theatercollege All Inclusive. Ja, Jitske, All Inclusive heet het dus. Hoe all-inclusive is onze samenleving eigenlijk op dit moment, volgens jou? Nou, ik denk dat dat heel erg afhangt aan wie het vraagt, bijna. Ja. Ik denk niet zo erg als het zou kunnen zijn. Kijk maar naar alle ruzies, breuklijnen, conflicten, polarisatie, gesprekken en elkaar niet kunnen begrijpen. Ja, ja. Laten we eens een voorproefje doen, hè, van jullie college. De basisvraag die jullie stellen is: hoe gaan we om met verschillen tussen mensen? Toch? Ja. Vat ik het dan even heel kort in de bocht goed samen. Wat bedoel je met verschillen tussen mensen? Nou, ik denk dat we heel vaak diversiteit als een soort extraatje zien. Van als je een keer tijd hebt naar organisaties kijkend, dan doen we een workshop rondom diversiteit als er budget is. Dat is een misvatting. Een soort luxe dingetje of zo. Ja, en wat we moeten zien, denk ik, is dat het de kern van het leven is. Dus de kans dat wij aan deze tafel op dit moment allemaal hetzelfde denken, laat staan de mensen die nu aan het luisteren zijn, is nul. Dus we weten dat we allemaal andere ideeën en meningen over dingen hebben. Mm-hmm. We weten ook dat we allemaal verschillende belangen hebben. Ja. Dat we groepjes vormen, omdat we groepsbeestjes zijn. En dat op die grenzen van die groepjes we andere groepjes tegenkomen die anderen. Dat is het gegeven. Ja. Dus diversiteit is niet het vraag. Dat is er. Het is niet of je het leuk vindt. Nee, het is er. Ja. En de enige vraag is nog, hoe gaan we daar goed mee om? Ja, zijn we daar goed in? Nee. Nee? Nee. Ja. Dat is vrij duidelijk. Dolf, jij bent vrij uitgesproken, hè, in wat je maakt en wat je vindt ook. Maar hier ga ik natuurlijk niet tussen komen, dat voel je zelf ook wel. Jitske gaat gewoon in het theater haar verhaal vertellen. Ja. En over deze thema, dit thema en een aantal andere thema's. En ik probeer daar letterlijk op aan te haken. Het heet ook kennis en comedy. Kennis en comedy. En jij friemelt daar een beetje omheen. In principe, weet je wel, als je kennis en comedy hoort, dan begrijp je wel hoe de verdeling is in het college. Maar ik heb ook kennis. Alleen misschien, weet je wel, op een ander niveau. En Jitske kan ook heel grappig zijn. Dus in die zin, dat is de reden waarom we dat samen doen. Om dit verhaal over te brengen naar een ander publiek dan wat je zei, bedrijven, organisaties. En om elkaar elke avond uit te dagen. Ja, en het is een heel gevoelig thema. Weet je, het is een emotioneel thema. Het is een thema waar mensen zich buiten zouden eigenlijk, voelen. Je zegt net, het is ook een gegeven. Dus waarom is het eigenlijk, wat maakt het zo emotioneel? Omdat wij allemaal een hele diep menselijke behoefte hebben om erbij te horen. Ja. Gehoord te worden. En als dat niet zo is, is dat ontzettend verdrietig. En als dat niet zo is op oneigenlijke gronden, omdat je er anders uitziet dan de rest, of omdat je gewoon niet gehoord wordt, dan worden mensen boos. Je vraagt, zijn we er goed in? Nee, we zijn gewoon niet zo goed in hele goede gesprekken voeren. We zijn heel goed in hele slechte gesprekken voeren. En langs elkaar heen praten. En vanuit, ongemak alleen uit maar te vanuit jezelf redeneren. Ja, en dat is menselijk. Dus dat doe ik ook. Dolf ook. Wij allemaal. En de kunst is, hoe kunnen we elkaar ontmoeten op dat hele lastige stukje? En dat vind ik zo gaaf om dat samen te doen. Omdat comedy, satire daarbij kan helpen, maar daar ook bij in de weg kan staan. En dat is een spannend stuk. Dat is in die zin misschien wel een goed idee. Want als je het hebt over inclusiviteit, hè, als thema, dat is altijd een beetje serieuzer. En dat is echt gespeend van elke vorm van humor, dat gesprek vaak. Ja. Toch? Is dat misschien ook het probleem? Waarom we dat niet echt goed aangaan? Er zit wel humor in, maar vaak ten koste van een ander. Dus inclusieve humor, het is ook best wel lastig. Ja, precies. En tegelijkertijd hebben we het nodig, denk ik, net als dat we muziek nodig hebben, kunst nodig hebben, om taal te geven aan daar waar we geen taal meer hebben. Mm-hmm. Dat is ook een reden waarom we in het theatercollege met muzikanten, we doen spoken word, dus het is heel op heel veel verschillende lagen kijken van het is een thema waar we kennis nodig hebben. En dat ga ik ook uitleggen. Gewoon de antropologische kennis, hoe dat zit met vooroordelen, met in- en uitsluiting, met machtsstructuren. Daar gaan we het over hebben. En tegelijkertijd zijn het zulke emotionele thema's. Ja. Daar kan je niet alleen maar met je hoofd bij. Kun je een voorbeeld geven van wat we dan horen en wat we dan zien? Als in? In de voorstelling. Een voorbeeld van een stukje lezing wil je horen? Nou nee, niet een stukje lezing, maar een voorbeeld van hoe jij dat, want we praten nu een beetje in algemene termen. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld hoe die relativering of die humor. Ja. Hoe breng je dat erin? Hoe zet je het allemaal, hoe maak je het een beetje concreet? Nou, het vorm is, ik heb slides en ik heb inhoud. En ik vertel bijvoorbeeld over de impact van macht en wat dat betekent. En waar we dat ook mis zien gaan. En terwijl ik dat zeg, heeft Dolf gedachtes. Ik heb altijd gedachten en die uit ik dan ook. Ja. Daar is geen afspraak over, wil ik nogmaals benadrukken. De afspraak is, het verhaal van Jitske moet elke avond goed overkomen. Want dat willen mensen horen en ze willen de spoken word en de muziek horen. Ik mag daar tussendoor komen. Dus op het moment dat het gaat over macht, zal mijn gedachte eerder gaan naar waar we het net even over hadden, over de politiek en over wie de macht heeft en wat dat betekent. De kans bestaat dat ik daar dus op een satirische manier op inga. Geef een actueel voorbeeld dan. Nou, als het gaat over wat ik net bijna in een aside zei, over dat we één kabinet hebben wat niks meer kan, en het andere kabinet wat er nog niet is en dus ook niks mag. Dat kan je zeggen, dat is een feitelijke vaststelling. Ja. Daar kan je natuurlijk ook een of twee grappen bij maken. Jitske kan dan ingrijpen. Ja, want zeg van ja, als je dat zo zegt, dat kan misschien zijn, of misschien vind je dat is heel grappig, goed comedy materiaal, maar dat opent niet echt een open gesprek met mensen. Van de boer-burgerbeweging. Nee, en daar moeten we toch echt samen één samenleving mee zijn. Dus ja, het zit op scherp en tegelijkertijd, door die scherpte raken we elkaar misschien ook wel kwijt. Nou, en dat is waar ik dan leg ik uit waarom dat komt. En dan heeft hij weer een nieuwe gedachte. Ja, jij maakt het daar. Siri Berends, jij bent cultuursocioloog. Ja, klopt. De samenleving kan niet zonder al die verschillen, zou je kunnen zeggen, toch? Zeker. Maar voor echte inclusie moeten we eigenlijk, zeg jij, verder kijken dan naar oppervlakkige verschillen. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, Ik vind het ook heel interessant wat Jitske net zei. Want ik heb het idee dat diversiteit inderdaad vaak een beetje oppervlakkig en cosmetisch wordt benaderd. Zo van, nou, als we verschillende genders hebben en we hebben verschillende huidskleuren, culturele achtergronden, dan zijn we er wel. Maar klassenverschillen zijn bijvoorbeeld ook heel bepalend in diversiteit. En daar is wat minder aandacht voor. En ik denk ook dat mensen binnen subculturen ook heel erg kunnen verschillen. En dat het ook het is makkelijker om cosmetische diversiteit, die je aan de buitenkant heel goed ziet, te bewerkstelligen dan om echt met verschillen om te gaan. En daarin ook de frictie aan te gaan. Want we gaan die frictie vaak uit de weg. Daar helpt technologie ons vaak ook heel goed bij. Om er zo over te spreken. Ja. Want je zegt iets leuks. Cosmetische diversiteit. Hè? Jitske, jij geeft vaak lezingen voor het bedrijfsleven. En daar werken ze heel graag de indruk dat ze ontzettend goed bezig zijn. We zijn heel inclusief. Zie je dat ook echt als het gaat om het nemen van, nou bijvoorbeeld, want zover gaat het dan, nemen van beslissingen door de top en het management. Hoe inclusief zijn die beslissingen en is dat beleid? Dus in de praktijk? Ik vind het vaak tegenvallen, ondanks alle goede intenties, want die zijn er ook. Dus het is niet alleen maar cosmetische intenties. De intenties zijn vaak wel heel menselijk. Maar hoe geef je dat nou vorm? Ja. Ik denk dat het belangrijk is. Aan de ene kant wil je zeggen, ik wil alle stemmen, dus perspectieven aan tafel. En ik kan best het perspectief verwoorden van een zwarte man, een moslim. Kan ik verwoorden, omdat ik dat kan begrijpen in de zin van ik kan me daaruit inleven. Maar als deze persoon hier aan tafel zit, gebeurt er toch iets anders. Net als dat een man best mijn vrouwelijk perspectief kan verwoorden. Maar als ik aan tafel zit, gebeurt er iets anders. Dus er is een soort gekke spanning tussen representatie. Ja. Als in echte diversiteit aan tafel hebben. Met alle jong, oud en alle mixen die er zijn, religies, kleur, noem maar op. En tegelijkertijd kan je ook, als dat er niet is, zorgen dat die stemmen en de perspectieven wel aan tafel zitten. Ja, maar ook meebeslissen. En ook meebeslissen. Want dat is natuurlijk, het geluid is wat anders dan hè, dat het daadwerkelijk. Wat ik heel vaak inclusie zeg maar uitpel naar, het gaat over wie mag waar aan meedoen, wie mag maar over meepraten en wie mag uiteindelijk ook meebeslissen. En als je niet mag meedoen op iets waar je eigenlijk wel mee wil doen, kan doen, is dat echt woestmakend. En als je mee mag doen, maar je zit aan tafel, je mag eigenlijk niet meepraten, of je mag wel meepraten, maar iedereen luistert niet echt naar is je. Is ook woestmakend. Is woestmakend. En als je mee mag praten en het gaat ook over iets wat jouw leven, jouw samenleving, jouw rituelen zijn, en je mag niet mee beslissen, is het ook woestmakend. En dan voel je al dat we er niet zo goed in zijn. Ja. Wat ik ook een aardig inzicht vond, is jullie zeggen, jij zegt ook, we staan bol van de vooroordelen. Hè? Ja. Maar die hebben eigenlijk een hele goede functie, die vooroordelen. Ja. We kunnen niet zonder. Leg eens uit. Nou, ik leg het wel vaak uit als, stel je hebt een stoel. We hebben allebei vooroordelen wat een stoel is, hoe dat eruit ziet, wat je ermee wel en niet mee kan doen. Mm-hmm. Dat betekent dat als je dat voorwerp ziet, je niet de hele tijd na hoeft te denken, god, wat zou dat toch zijn? Maar het kan ook zijn dat als de stoel in een museum staat met een spotje erop, je moet snappen dat het nu kunst is en niet de bedoeling is dat je erop gaat zitten. Ja. Nou, en zo hebben we, als we met mensen omgaan, is het best wel fijn dat ik een vooroordeel heb hoe ik met een kind van 4 om moet gaan en met een man van 70. En tegelijkertijd lukt het mij om, als het goed is, te zien, wil deze persoon ook dat ik zo met hem of haar omga, of hen. Ja. Dus kan ik mijn vooroordelen die ik heb, omdat ik anders word ik gek. Ik heb gewoon frames. Wij zijn mensen, wij bouwen constructen. Wij hebben dat nodig. Je kunt niet de hele tijd op nul beginnen, dat met alles en iedereen. Nee, dat kan niet. Dat is gekmakend. Dus je hebt frames, maar die zetten je vast. Dus de waarheid kan je vastzetten. Ja. En de vraag is, hoe flexibel kan je elke keer weer kijken van wat zou hier de bedoeling zijn? Dan vertrekkend eigenlijk van het feit dat je weet dat je die vooroordelen hebt. Ja. In plaats dat je ze ontkent. Ja, Dolf, worstel jij met vooroordelen? En heb je door wanneer een vooroordeel nuttig is? Of wanneer die juist in de weg zit? Laat ik in het algemeen zeggen dat ik in de afgelopen jaren heel veel van Jitske heb geleerd. Omdat ik zie wat zij doet het boek wat ze net uit heeft en alles wat hij voorgeschreven heeft. Dus ja, ik leer heel veel. Ik had natuurlijk het idee dat ik het allemaal al wist. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. En als je bijvoorbeeld naar vooroordelen kijkt, er staan dus onder meer vanavond en al die andere avonden een man en een vrouw op het podium. Ja. Nou blijkt dat vrouwen best bepaalde vooroordelen hebben over mannen. En erger nog, mannen hebben dat ook over vrouwen. Nou, dat is natuurlijk voor mij als die wij hebben kloppen over het algemeen. Ja, in principe wordt dat wel beweerd door vrouwen. Feitelijk is dat natuurlijk niet waar. Maar het feit, weet je, dat wij als man en vrouw op het podium staan, dat zij daar dingen over kan zeggen en dat ik erop mag reageren. Ja, je weet, als je comedian bent, dat dan ze maar zeggen, het man-vrouw verschil en de vooroordelen en hoe we naar elkaar kijken en met elkaar omgaan. Dat is comedy gold. Dus ik verheug me erop dat er dingen worden beweerd over mannen, trouwens ook over vrouwen. Mm-hmm. Wat weet ik nog niet precies, want dat hoor ik vanavond. En dat ik daarop mag reageren. En dan kan het heel goed zijn dat dat 1 of 2 grappen oplevert. Ja. Maar dat Jitske ook bepaalt, met de zaal samen meestal, van ja, het is wel leuk zo, maar we gaan door op de inhoud. Die constante spanning is een beetje het idee van de voorstelling. Ja, ja. Jitske, wat was een vooroordeel dat je had toen je dol voor het eerst zag? Ik moet nu even weg, geloof ik. Ik ga het even persoonlijk maken. Nou ja, ik denk wat iedereen. Dat is een druk mens. Maar dat is helemaal niet zo. Dolf is hartstikke rustig. Ja, Ja, kijk, bij een microfoon, ander verhaal. Maar in elke andere situatie ben ik betrekkelijk rustig. Omdat ik dan al die dingen aan het bedenken ben. Hele lieve man. Kunnen we dit fragmentje eruit halen? Een hele stille, lieve man. Dat was ik stuur je het linkje nog heel even graag. Straks, zeker. Siri, hoe is dat voor jou? Ben jij altijd bewust van je vooroordelen? Nou, weet ik niet. Ik denk dat we allemaal wel onbewuste vooroordelen hebben. Het is wel ook een thema waar vanuit de sociologie ook veel aandacht voor is. Ik denk ook dat vooroordelen niet per definitie problematisch zijn. Het wordt pas problematisch als je niet meer de mens achter het hokje, zeg maar, kan zien. Mm-hmm. En ik heb het idee dat we dat wel steeds moeilijker vinden. En dat kunstmatige intelligentie daar ook niet bij helpt, omdat dat heel erg gestuurd is op correlaties. Dus je wordt al heel snel op basis van een like of op basis van een muziekvoorkeur in een categorie ingedeeld. Op basis van vooroordelen eigenlijk? Ja, op basis van allerlei voorbarige conclusies die afgeleid worden uit jouw data. Ja. Dus daardoor worden we zelf ook steeds hokkiger, zou ik eigenlijk willen zeggen. Dat heeft wel invloed. Ja. Jitske, vanavond trappen jullie de college-reeks af in Hogeveen. Wat is de les waarvan je hoopt dat mensen mee naar buiten gaan en meenemen? Nou, de slogan: als het hart van de macht het wil, is het met 24 uur geregeld. Als het hart van de macht het wil, waar zit jouw hart, waar zit jouw macht, dan kunnen we het fixen. Okay. Want mensen vormen samen culturen en die vallen niet uit de lucht. We doen wat we hebben we samen gecreëerd, kunnen we ook anders doen. Oké, daar ga ik even mee aan de slag nu, tijdens het nieuws zometeen ook. Dank jullie wel. Dat er geen kabinet Wilders 1 komt. Wat mij een uitstekende keuze lijkt. Vindt u dat gepast in tijden van de formatie? Dat was een beetje uit het verband gehaald. Wilders die noemde op Twitter Van den Burg een eng mannetje. De Nederlandse Volkspartij tegen enge buren is tegen enge buren in het algemeen en tegen enge buren van partijleden in het bijzonder. En ik vind het een ongepaste tweet. Het is ongepast van hem om dat zo te zeggen. Nou, ik vind het ongepast. Dit is niet de manier. Dit is echt niet de manier. Words don't come easy. Ik ben niet eng. U heeft anders een heel eng mondje. Ik ben niet eng. Alleen in mijn zwembroek ben ik eng. Stop. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Goed kunnen horen en zien is voor de meeste van ons een vanzelfsprekendheid. Maar wat nou als je niet alleen je gehoor, maar ook je zicht langzaamaan verliest? Human. Wat als je weet dat het licht zal doven en het op een dag oorverdovend stil zal zijn? Leef je dan met voortdurende haast om maar zoveel mogelijk indrukken op te nemen nu het nog kan? En wat doet het eigenlijk met je sociale leven? En hoe belangrijk worden je andere zintuigen? Koen Verbraak. In de publieke tribune praat ik met ervaringsdeskundigen die alles weten van aanstaande doofblindheid. En hoe je daarmee kunt leven. Morgen om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt nog steeds warmer hier in Italië. Ah, we zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. En het managementboek van het jaar is Giftig Gedoe op de Werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u Caseïs leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogstpersoonlijk CACEIS. Onderdeel van Crédit Agricole met Santander. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov. Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets fotomuseumdenhaag.nl. Zeg je Leon, dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd, want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Carl-Johan de Zwart. We moeten op een hele andere manier nadenken over kunstmatige intelligentie. Namelijk over wat het voor effect heeft op hoe wij ons als mensen tot elkaar verhouden. Dat vindt mijn gast, Siri Berends. Ik spreek haar zo. Nu eerst, het is nog altijd niet opgehelderd wat er nu vannacht gebeurd is in Iran. Meer in het NOS-journaal erover met Michel Koenen. Israël heeft vannacht een luchtaanval uitgevoerd op Iran. Dat schrijven Amerikaanse media, maar dat doen ze op basis van Israëlische functionarissen. Het zou gaan om een luchtaanval op de stad Isfahan in het centrum van Iran, centraal Iran, waar een grote militaire basis zit. Dat blijft nog altijd veel onduidelijk, zegt correspondent Daisy Moore. We zien voor nu dat ze vanuit Iran vooral laten zien dat er niks aan de hand is. Geen berichten over schade, gewonden, doden, Teheran ontkent. Maar wat er vannacht echt gebeurd is, is voor nu in een land als Iran echt nog heel erg moeilijk te verifiëren. Wat we wel weten is dat Isfahan een strategische stad en provincie is. Belangrijk zowel militair als voor het Iraanse nucleaire programma. En er is de afgelopen dagen veel speculatie geweest dat Israël dat nucleaire programma zou willen raken als vergeldingsactie. En de vraag is nu, houdt Iran het misschien klein om verdere escalatie te voorkomen? Of zal de komende uren wel duidelijker gaan worden wat er is gebeurd? Voor nu ontbreekt veel informatie, maar Iran heeft in ieder geval eerder deze week gewaarschuwd dat als ze worden aangevallen door Israël, ze keihard terug zullen slaan. Schiphol heeft opnieuw stikstofrechten van veehouders gekocht, meldt de Volkskrant. Ditmaal gaat het om die van twee boeren in Zuid-Holland. Met de rechten moet het mogelijk worden dat Rotterdam De Heek Airport, dat onder Schiphol valt, een natuurvergunning krijgt. Eerder kocht Schiphol al 12 boeren uit voor stikstofruimte in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Bij een Russische aanval op de regio rond de Oekraïnse stad Dnipro zijn vannacht zeker 8 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. Ook raakten 25 mensen gewond. In Dnipro zelf werd een appartementencomplex en het treinstation geraakt. De Oekraïnse president Zelensky heeft weer een oproep gedaan om meer luchtverdediging te krijgen. Die is volgens hem nodig om dit soort Russische aanvallen beter af te kunnen slaan. Jeroen Akkermans van RTL Nieuws doet aangifte tegen 6 Russen vanwege de dood van cameraman Stan Storiemans. Hij doet dat bij het Nederlandse OM samen met Storiemans weduwe. 16 jaar geleden kwam Storiemans om het leven bij een Russische raketaanval in Georgië. Volgens Akkermans is er tegen de 6 Russen voldoende bewijs. Door regen en kou gaan op meerdere basisscholen de Koningsdagspelen niet door. Eigenlijk zijn die pas op 26 april. Maar een aantal basisscholen hadden de sportdag naar voren gehaald vanwege de vervroegde voorjaarsvakantie. Taylor Swift heeft op Spotify een record gebroken. Nog nooit werd een album nog voor het verschijnen zo vaak op gereserveerd gezet. Het dubbelalbum verscheen vanochtend vroeg om 6 uur Nederlandse tijd. En door de Tortured Poets Department te reserveren, komen de nummers gelijk op je lijst te staan zodra ze online komen. Er wordt vandaag een symbolische punt gezet achter de gaswinning in Groningen. Demissionair staatssecretaris Velbrief zet zijn handtekening onder de wet die de gaswinning definitief stopt. Het Het gebeurt op een weiland in Kolham bij Slochteren, waar 65 jaar geleden voor het eerst gas werd gevonden, vertelt verslaggever Onno Beukers. Wat ze daar gaan doen is symbolisch, samen met maatschappelijke organisaties, onder meer de Groninger Bodembeweging, gaan ze de wet ondertekenen waar dan in staat dat de kraan dicht gaat en dat er dus geen Gronings gas meer wordt opgepompt. En ja, dan zijn er wat toespraken en uiteindelijk ook nog een mooi gedicht. Dus dat gaat allemaal vanaf vanmiddag 1:30 plaatsvinden. En koning Willem-Alexander heeft de wet eerder deze week al ondertekend. Apple verwijdert WhatsApp en Threads uit de Chinese App Store. Het Amerikaanse techbedrijf doet dat op last van de Chinese overheid. Die vindt dat de apps een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. En met WhatsApp kun je via versleutelde berichten met elkaar communiceren, maar weinig Chinezen maken er gebruik van. Het kan zijn dat de maatregel een antwoord is op het mogelijk verbod op de populaire Chinese sociale media-app TikTok. Volgens Amerika verzamelt die app veel te veel data van zijn gebruikers. Formule 1 dan, want Max Verstappen begint de sprintrace in China morgen vanaf de 4e plaats. In een door de regen chaotische sessie zette Lando Norris de snelste tijd neer. Commentator Louis Dekker. Ja, Louis, niet alleen in Nederland regent het, in China dus ook. Wat gebeurde er allemaal in die laatste sessie van die sprintkwalificatie? Nou, eigenlijk werd de baan steeds verraderlijker. En dat zijn die coureurs wel gewend, omgaan met regen. Maar dit is een circuit waardoor COVID, China was lang gesloten, heel lang niet is gereden. En ze hadden ook maar één training gehad, dus er waren veel vraagtekens. En dan moet je eigenlijk in de regen je auto leren kennen. Nou, dat was te zien. Je moet je voorstellen, al die auto's hebben ook een camera aan boord. De regie had het er druk mee, er gebeurde van alles. Er was geen coureur die een vlekkeloze ronde reed, zelfs Verstappen. Twee keer ernaast zien schieten. En uiteindelijk heeft hij maar één ronde fatsoenlijk neer kunnen zetten. En die was gewoon niet goed genoeg. Dus ja, we zijn niet gewend. Verstappen op de tweede rij, vierde tijd. Achter Alonso op de derde. Hamilton nota bene op de tweede, dat is ook lang geleden. En Lando Norris in de McLaren de snelste. Maar dat kwam vooral door de omstandigheden. Het was bijna een ijsbaan. Ja, maar ondanks die regen waren er toch nog wat bermbrandjes ook, hè? Dat is helemaal curieus. Er ligt daar gras. Ik heb niet kunnen checken of het echt gras is, aangelegd gras of kunstgras. Maar in ieder geval, er komen vonken onder die auto vandaan. En als die vonkjes dan neerdwarrelen, dan kunnen ze daar het gras in de fik steken. Dat is een bizar beeld als het toch regent. Maar daar hebben ze nog wel even werk aan. Want er komen nog wat momenten aan met nog een kwalificatie voor de race. Met de Grand Prix en met de sprintrace morgenochtend. Dan wil je geen brand op het circuit. Dus kinderziekte? Nee, dat is het niet. Maar je kunt dan merken dat de Formule 1 er een paar jaar niet is geweest. Dit zijn dingen die normaal gesproken niet gebeuren. Ja, na 5 jaar dus weer terug in China. En dat zullen we weten morgen dus, die sprintrace. Louis Dekker, dank voor nu. Weer nog altijd pittige buien die over het land trekken. Wel langzaam richting het Zuidoosten weg nu. Lokaal kans nog op hagel en onweer. Tussen de buien door schijnt soms de zon. In de loop van de middag dan minder buien en wat meer zon. Blijft vrij fris met 8 tot 11 graden. En ook het weekend dat verloopt wisselvallig en fris. En dan nu een graag gehoorde gast in dit programma. Robert Vriezen van de ANWB. Dankjewel, Johan. Carl-Johan, moet ik zeggen natuurlijk. 50 kilometer file in het land op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld weer 5 kilometer file. Er ligt daar modder op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En een kwartier vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bij knooppunt Galder 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ster. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Hey ZZP'er, droom jij van een btw-aangifte zonder zorgen? Snappen wij, want in eboekhouden.nl is dat zo geregeld. En kom je er toch niet uit? Dan staat onze helpdesk altijd voor je klaar. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Nu, 15 maanden gratis. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. In no time drink je een cappuccino in een nog onbekende stad. Die stedentrip is dichterbij dan je denkt. Maar het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op toei.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Het is 10 minuten over 11. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: op welke eilandengroep breken ze een iconische trap af omdat ze helemaal gek worden van alle TikTokkers en sensatiezoekers? Fruit op soort van fastfood is geen goede combinatie gewoon. Waarom ananas op pizza? Lekker zoet? Nee, zoet op pizza? Pizza is not a cake, hè? Ja, het is even een doordenkertje. Dit tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Hier aan tafel spraakmaker en cabaretier Dolf Jansen. Samen met antropoloog Jitske Kramer gaat hij de theaters van het land door om ons bewust te maken van het feit dat geen mens hetzelfde is en ook niet dezelfde positie heeft. En Siri Berends is hier met een agenda, want we zien kunstmatige intelligentie vaak als een technische ontwikkeling met heus wel een aantal nadelen, maar het verandert wezenlijk hoe we met elkaar omgaan. En daar zijn we ons niet voldoende bewust van. Daar gaat het te weinig over, vind jij, cultuursocioloog en AI-expert Siri Berends. Doordat we AI gebruiken, geven we steeds meer keuzes uit handen. Welke route we rijden, wat we zien, te zien krijgen op sociale media. Mm-hmm. Welke gevolgen heeft het eigenlijk dat we steeds meer van die keuzes aan kunstmatige intelligentie overlaten? Het is nogal een groot verschil of je zelf afwegingen maakt en bij het nemen van beslissingen je fysieke ervaringen in de echte wereld meeneemt, of dat je die volledig laat bepalen door calculaties. Ja. Dat is een hele andere manier van tot een beslissing komen. En ik denk dat we ons onvoldoende bewust zijn van de manier waarop wij zelf veranderen door AI. Je kan heel nonchalant zeggen van, bij elke nieuwe technologie verleren we vaardigheden. Het de-skilling heet dat dan. Ja. Maar er komen altijd wel weer nieuwe vaardigheden voor in de plaats. Dus over tot de orde van de dag. Maar ik denk dat het veel belangrijker is om te kijken naar welke vaardigheden hebben wij zelf nodig om een betekenisvol leven te kunnen leiden. Ja. Om even terug te gaan naar dat de beslissingen die laten we eigenlijk nemen, bepaalde keuzes. Ja. Maakt ons dat lui? We zijn toch al geneigd om blind op de statistiek te vertrouwen. Hè. AI is eigenlijk niks meer dan statistics on steroids, zeg ik altijd. We hebben ook het idee dat... Wat is de vertaling daarvan? Statistiek op steroïden, dus eigenlijk een soort zeer geavanceerde statistiek. En we hebben wel de illusie dat dat eer of objectiever is, hè, want het is berekend. Dus zodra een AI-systeem zegt, dit is de geschikte partner voor jou, dit hotel past bij jouw avond uit, dit restaurant moet je gaan eten, dan denken we, dat is helemaal, dat zal helemaal kloppen. En dan hoeven we zelf ook niet meer op zoek te gaan alternatieve paden te gaan verkennen, want die worden al helemaal voor ons berekend. Maar er is natuurlijk wel een verschil tussen de routeplanner en de partner die je... Waar zeker je een afspraak mee gaat maken. En het is van belang als je een partner hebt dat je met dezelfde routeplanner werkt. Anders krijg je echt onwaarschijnlijke baggezeik. Ja, dan kom je op de klassieke discussie terecht. Precies. Worden we wat luier dus eigenlijk? Ja, ik denk dat het niet alleen gaat om dat we luier worden. Maar ik denk dat onze hele manier van communiceren en ons hele mens zijn eigenlijk verandert. Mm-hmm. Kunstmatige intelligentie is heel erg gebaseerd op de computationele zwart-wit logica. Ja. En daardoor verleren wij zelf ook een beetje om de tinten grijs te zien. Mm-hmm. En om met ambiguïteit om te gaan. Ja, dat swipen we allemaal weg, bij wijze van spreken eigenlijk. Ja, precies. En op social media is ook met behulp van AI onze tijdlijn bijvoorbeeld helemaal geordend, helemaal afgestemd op onze smaak en op ons wereldbeeld. Daardoor worden we ook minder geconfronteerd met andersdenkende. Dus dat haalt dan ook weer wat frictie weg. Ja. En er zijn ook allerlei AI-apps die ons helpen met communiceren. Ik had bijvoorbeeld laatst zag ik een item over de app Meno. En die helpt dan jongeren die een beetje moeite hebben met daten. Om advies te geven op basis van AI, wat je dan moet zeggen op een eerste date. Ja. Maar dat zijn dus allemaal hele voorgekoude patronen die AI dan herhaalt. Die en die ga jij dan ook weer herhalen in zo'n date. Het zou fascinerend zijn als twee mensen met die app met elkaar daten. Dan krijg je natuurlijk een krankzinnig gesprek. Met z'n alle twee volgens het script van Meno. Meno? Ja, volgens mij. Meno? Oké. Dat moet echt een fascinerend gesprek opleveren. Ja. Dat je alle twee een soort van lege zinnen tegen elkaar zegt. Ja, nou ja, er wordt dan gezegd het is een hulpmiddel. Dus het is iets om op te steunen. Maar ik denk dat we ons daar dus een beetje op verkijken. Dat er al heel snel wordt gezegd van je hoeft het niet te gebruiken. Je hoeft het alleen af en toe te gebruiken. Ja. Maar de praktijk is misschien wel dat het wat meer invloed heeft dan we denken. En namelijk bijvoorbeeld dat sociaal ongemak. Hè, wat een wezenlijk onderdeel is van ons bestaan. Ja. Dat omzeil je op deze manier eigenlijk als het ware. Precies. Raken we daarmee bepaalde gewoon echt sociale vaardigheden kwijt? Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat hoor. Gewoon een stevig en goed gesprek voeren. Ja, nou ja. Ik denk het wel. Ik denk wel dat we daar slechter in zijn geworden. Ik zag een tijdje geleden een fragment. Een hele felle discussie tussen Adriaan van Dis en Renate Dorrestein. Het was een fragment uit de jaren 80, dus al heel lang geleden. En zij hadden een heel venijnig scherp gesprek, maar op een hele charmante manier. Dus je zag echt dat ze het roerend met elkaar oneens waren. Mm-hmm. Maar ze zagen elkaar. Ze zagen de mens achter de mening en ze zagen ook De mens achter het hokje van de mening. En ik denk dat we het nu moeilijker vinden om de mens achter het hokje van de mening te zien. Als je voor boeren bent, ben je tegen de natuur en andersom. Dus je wordt al heel snel. Het komt allemaal in pakketten. Van als je zo'n type bent, dan hoor je bij deze scene, heb je deze muzieksmaak, heb je deze wereldbeelden. En dat geeft heel veel ruis. En ik ruis in het gesprek. En ik ben er echt van overtuigd dat dat versterkt wordt omdat AI de wereld ook zo sorteert op basis van correlaties. Dus die flexibiliteit. Mm-hmm. Ik heb het idee dat we die flexibiliteit, die lenigheid wel een beetje kwijt zijn. En dat zie ik dus vooral door zo'n gesprek als waar ik het dus net over had. Ik zie dat niet meer. Ik zie het niet in de media, maar ik zie het ook niet meer in het echte leven. En mensen zijn het ook bang om de confrontatie met elkaar op te zoeken. Terwijl ik denk dat je dat nodig hebt. Daar gebeurt het. Want juist, ik zit te denken aan wat wij doen. Bijvoorbeeld in theater. Juist op die grenzen. Mm-hmm. Tussen die hokjes, of die nou wel of niet bestaan. Tussen die verschillende soorten mensen. Daar gebeurt het. Zowel in die interactie, als in spanning, als in emotie. Maar dus ook in waar wij het over hebben. Ja. Is het erg dat die verschillen zijn? Nee, hoe ga je daarmee om? Ja. Ik kijk er satirisch naar. Jesse kijkt er op een andere manier naar. Maar daar is wel waar het gebeurt. Ja, het is eigenlijk sociale frictie. En die hebben we eigenlijk nodig om verder te precies. Komen. Ik zeg altijd, AI-systemen hebben data nodig om van te leren. Trouwens, allemaal data die wij moeten aanleveren. Maar wij hebben frictie en obstakels nodig om onszelf als mens te kunnen ontwikkelen. En door die bijvoorbeeld al weg te halen. Hè, ik zou hem nog wel eentje stellen. Wij zijn frictie en onduidelijkheid. Daar zit de essentie van de mens. Dus als jij dat zo zegt, kan ik eigenlijk alleen maar vanuit die antropologie met je meegaan en schrik ik eigenlijk van de conclusie. Dat wat je eigenlijk zegt is dat we onze menselijkheid verliezen. Ja, aan de andere kant, er is een maar. Hè? Want er is natuurlijk ook nog altijd een echt leven. Je kunt je niet helemaal onttrekken aan sociaal verkeer. Gelukkig maar. Nee. Dus met andere woorden, leer je het niet alsnog zelf wel degelijk, alleen misschien op een wat later moment. En is dat eigenlijk zo erg? Ja, nou ja, of het erg is, dat hangt er vanaf wat voor soort mens je wilt zijn en wat voor soort samenleving je nastreeft. Ja. Daar hebben we natuurlijk allemaal andere ideeën over. Er zijn ook mensen die vinden het juist prettiger om de frictie weg te halen of om meer op basis van berekeningen beslissingen te nemen. Maar ik denk dat natuurlijk komen we elkaar in de fysieke wereld wel tegen, maar we zijn al van jongs af aan zo geconfronteerd en getuned en gewired door al die social media timelines, al die informatie en hoe die gesorteerd is, dat werkt door in de manier waarop we met elkaar praten. Er is bijvoorbeeld een experiment gedaan met jonge kinderen die digitale assistenten, heel veel met digitale assistenten communiceerden. Mm-hmm. En de manier waarop ze met die digitale assistent praten, zetten door in de manier waarop ze met hun ouders of met vriendjes en vriendinnetjes spraken. Ja. Dus meer in commando's. Dat is een referentiekader eigenlijk. Namelijk, er zijn vrij weinig hobbels onderweg. En vrij weinig tegenwind. Het gaat één kant op de hele tijd. Ja, de communicatie gaat één kant op. En je kunt je moeder dus aanspreken als Siri. Dus in plaats dat je zegt Siri, zeg je mama en dan de opdracht, de commando. Ja, nou, dat is wel echt groot. Dat is niet even een verandering. Wij als mens veranderen doordat we volledig met die apps zitten. Maar dit is een heel letterlijk voorbeeld. En het hangt ook heel erg van de context af. Hoe je opgroeit en wat voor opvoeding je hebt. Ja. Dit is een heel letterlijk voorbeeld. Maar er zijn ook veel meer impliciete voorbeelden waarbij wij dus opschuiven naar de machine. En dat is eigenlijk, dat is de robotisering van de mensen. Precies, dat is waar ik gefocust ben. Even die frictie, die we dan uit de weg gaan eigenlijk. En we worden dus eigenlijk minder getraind op die manier, toch? Om een goed gesprek aan te gaan. Dus als zich dan een andere mening of wat weerstand aandient in het echte leven, dan, online in ieder geval worden we steeds bevestigd. Of je ziet iets anders wat je dan kunt veroordelen. Dus het wordt vrij zwart-wit allemaal. Ja. Met andere woorden, is dit ook een van de dingen die we misschien iets te veel over het hoofd zien als we het hebben over polarisering? Deze factor, die echt wel een rol van betekenis speelt, heeft. Er is ook wel veel aandacht voor. Voor polarisatie, maar dat dit als verklaring mede dat het niet bepaald helpt, zeg maar, om die op te lossen. Ja. We zien dat als een probleem, die polarisatie. Hoe bedoel je? Nou, hebben we door wat we aan het doen zijn. Ik niet. Nee, ik denk dat heel veel dingen op onbewust level gebeuren. En ook veel indirecter. Ja. Wat ik merk in mijn onderzoek voor Tricky Tijden, mijn nieuwste boek, zie ik dat als ik daarin dook, dat ik eigenlijk als ik daar een soort bleu gewoon als een mens induik, dat eigenlijk niet door heb totdat ik het ga lezen en daarover ga lezen. En dan besef hoeveel dat mijn gedachten beïnvloedt. Dus dat zal ongetwijfeld voor heel veel meer mensen zijn. Dat AI is toch een tool wat je kan kopen, wat je iets mee kan doen. Dat staat een beetje ver weg, dat het kan je helpen. Het is praktisch, maar het besef dat jouw omgeving, jouw gedrag en daarmee het gedrag met anderen en daarmee de interactie en daarmee wie wij zijn als samenleving, tot ten diepste beïnvloed. Ik denk dat heel weinig mensen dat besef echt hebben. Ja, maar ook dat alles heel erg gebaseerd is op efficiëntie. Alles moet zo efficiënt en snel mogelijk. Dat is natuurlijk een waarde die al ver voor AI heel dominant was in de samenleving. Maar AI-systemen helpen ons daar weer bij om alles nog efficiënter en sneller te doen. Ja. Terwijl dat niet altijd de meest vruchtbare of interessante weg is om tot iets te komen. Nee. In ieder geval niet in de route van verliefdheid en partners vinden. Als je dat alleen maar via de route van efficiëntie doet, dan krijg je misschien niet de liefde die je hoopt. Nee, is gewoon niet leuk. Nee, we hebben elkaar echt gewoon op een hele andere manier ontmoet. Ja, het scheelt een hoop. Nee hoor. Het scheelt een hoop tijd. Is dit tijd nog te keren? Of wat moeten we eigenlijk hiermee, Siri, met deze wetenschap? Ik denk dat zolang mensen het zelf heel graag willen en het omarmen, is het tij niet te keren. Want het is heel moeilijk om van bovenaf te zeggen, oh, dat moet je niet doen. Of met regels kan je wel het een en ander beperken. Maar ik vind dat het van mensen uit mensen zelf moet komen. En als dat niet zo is, als mensen het zelf niet als probleem ervaren, nou prima, go for it, zou ik zeggen. Maar ik zie het eigenlijk alleen maar erger worden, het opschuiven naar de machine. Je hebt nu bijvoorbeeld ook ChatGPT, dus dan besteden we weer het schrijven uit, terwijl schrijven is denken. Ja, ze maken topteksten, hoor ik net in het reclame. Ja, precies, in de reclame hebben we het ook allemaal gehoord. Terwijl, zelf schrijven betekent ook je begripsvermogen en je empathie oprekken. En ik denk dat als we dat dus ook weer uit handen gaan geven, dat we echt en dit is wat op scholen al gebeurt. Ik bedoel, middelbare scholen, ik geloof dat leerlingen niks meer zelf schrijven. Even overdreven, ik overdrijf. Maar er wordt zo van ChatGPT gedaan, waardoor ze dus niet zelf gaan denken, zelf een tekst bedenken en daardoor ook een gevoel bij krijgen, maar gewoon een tekst inleveren. En dan zijn we echt, ik zou bijna zeggen, fucked. Ja, dan zijn natuurlijk ook allerlei docenten bezig met hoe kan je goede interactieve opdrachten maken. Maar het gaat om dat we ons daar in ieder geval bewust van zijn en een beetje doorhebben welke kant het op gaat. Dankjewel, Siri Berends, cultuursocioloog en AI-expert. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Vandaag met Nisse van den Toor uit Rotterdam. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Even kijken, we hebben een score van 21 punten. Die is neergezet door Hans van Roon uit Culemborg. Aan jou de schone taak om daar overheen te gaan. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben student, geneeskunde. Student. Oké, geneeskunde. En uiteraard, tijdens die studie heb je ook nog alle tijd om het nieuws te volgen. Zeker, ja. We gaan snel spelen. De werelds grootste parlementsverkiezingen zijn begonnen. The world's biggest general election is getting underway in India. With 968 million registered voters are due to cast their ballots. Het is een hele logistieke operatie. Niet alleen door het vele aantal mensen, maar ook doordat India gewoon natuurlijk een heel groot land is, heel divers. En omdat elke Indiër volgens de verkiezingscommissie dicht bij een stemlokaal moet wonen, levert dat dus heel wat gesjouw op. That elections will be conducted in a free and fair manner. De uitslag van de verkiezingen komt op 4 juni. De Indiaanse bevolking mag vanaf vandaag naar de stembus. Het zijn de grootste parlementsverkiezingen ter wereld. Bijna 1 miljard mensen mogen hun stem uitbrengen. Vraag 1. Wie is opnieuw de verwachte winnaar? Modi. Ja, de huidige premier. Modi is sinds 2014 aan de macht en legt de nadruk op het hindoe-nationalisme. Vraag 2. Zoals gezegd zijn dit de grootste parlementsverkiezingen ter wereld. Ruim 970 miljoen mensen mogen naar de stembus dus. En dat gebeurt dan ook niet in 1 dag. Hoeveel weken duren die verkiezingen? 6 weken. 6 weken, ja. Zeker, de uitslag wordt begin juni bekendgemaakt. Dan nu vraag 3. Daarin krijg je een fragment te horen. Luister even hiernaar. Dit is het moment waarop wij onze Tweede Wereldoorlog herdenken. En laten we dat respecteren. De nationale dodenherdenking in Amsterdam wordt extra beveiligd. Om te voorkomen dat het dit jaar niet zo stil zal zijn, komen er extra maatregelen. We hadden het er begin deze uitzending ook al over. Bij de nationale dodenherdenking op de Dam worden extra maatregelen genomen vanwege de toegenomen spanningen. Vraag 3. Hoeveel toeschouwers mogen er nu op de Dam aanwezig zijn tijdens die herdenking? 10.000. 10.000, ja. Normaal gesproken is er ruimte voor 20.000 bezoekers en alle bezoekers zullen gefouilleerd worden. Vraag 4. Dat de gemeente overgaat op deze maatregelen heeft te maken met de verhoogde kans op verstoringen en protesten. Welke organisatie waarschuwt hiervoor? Nee, niet. Dat is de NCTV, de Nederlandse Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Vraag 5. Daarin krijg je een fragment te horen. Wie is hier aan het woord? Allemaal hele donkerrode onderwerpen waar wij ons op profileren. Dus ik voel mij hierdoor niet aangesproken. Nee, dat zou ik niet weten. Nee. Donkerrode onderwerpen. En dan gaat het over, of dat was de stem van Frans Timmermans dan natuurlijk. Nu kun je een extra puntje scoren bij de volgende vraag. Mag je kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord krijg je 1 punt op de makkelijke vraag dan. En op de moeilijke vraag 2 punten. Dus wat ga je doen? Toch maar moeilijk. Moeilijk, ja. En die vraag is, Timmermans heeft zichzelf ten doel gesteld minstens tot een zelfgekozen richtjaar partijleider te blijven. Welk jaar is dat? 2026, ja. In 2026 zijn namelijk de gemeenteraadsverkiezingen en Timmermans wil dan graag campagne gaan voeren. Vraag 7. Daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws. De vraag is heel eenvoudig. Wie bedoelen wij hier? Je krijgt hier cryptische aanwijzing over. Denk even goed na voordat je een naam schreeuwt, want als je eenmaal wat hebt geroepen kun je niet meer terug. Dus over wie gaat dit? 4. Ik noem mezelf een antiheld. 3. Zelfs ik kon het lek van gisteren niet dichten. 2. Maar dat schud ik gewoon weer van mij af. 1. Al voordat mijn nieuwe album vandaag uitkwam, verbrak ik een record op Spotify. Ja, Taylor Swift. Daar was hij dan, Taylor Swift. Toch nog dat ene puntje eruit gesleept, heel goed. Dat levert jou een factor op van 6. Nou, dat biedt perspectief, zeg ik dan. Want je moet 4 vragen goed hebben in de tweede ronde om over die 21 punten van Hans van Roon heen te gaan. Dat zou toch moeten kunnen? We gaan eens kijken of de praktijk ook dat gaat uitwijzen. De Nationale Nieuwsquiz. Er is nog veel onduidelijk over een aanval van Israël vannacht op welk land? Iran. Ja, is goed. Dierentransport heeft bijgedragen aan de verspreiding van welk virus onder schapen? Blauwtong. Zeker. Welk bedrijf verwijdert WhatsApp en Threads uit de Chinese App Store? Apple. De burgemeester kondigt een noodverordening af rond vliegveld Eelde tijdens de actie van wie op zaterdag? Nee, weet ik niet. Extinction Rebellion. Welk land heeft zijn veto gebruikt als het gaat om Palestijns lidmaatschap van de Verenigde Naties? De VS. Ja, zeker. De locatiemanager van het asielzoekerscentrum in welke plaats stapt op uit onvrede over de situatie daar? Agarde. Ter Apel. Ines Wesky zegt vandaag tegen NRC dat het OM haar heeft aangeboden om wat te worden? Nee, weet niet. Kroongetuigen. Op welke eilandengroep breken ze een iconische trap af omdat ze gek worden van alle TikTokkers en sensatiezoekers? Hawaii. Hawaii is goed. De Nederlandse export van welk product groeide in 5 jaar tijd met 30%? Nee. Bloembollen. Hoe heet de schaatser die afgelopen maanden met gescheurde enkelbanden schaatste? Van het Woud. Jazeker. Welk platform maakt mogelijk dat de natuur een muzikant is en dus royalties kan krijgen? Spotify. Spotify is goed. Heb je er een goed gevoel over deze tweede ronde? Denk het wel. Ik denk het ook wel, want dat is dan terecht, dat gevoel. Je hebt 6 vragen goed en daarmee kom je op 36 punten. Ja, dat is meer dan 21. Hans van Roon, helaas. Ontroostbaar nu of valt het wel mee? Ontroostbaar. Ontroostbaar. Hans van Roon is vast ontroostbaar. Je krijgt 100 euro. Wat ga je ermee doen? Gewoon de boodschappen, denk ik. Ja. Dat is heel praktisch. Ja. Een student. Ja, precies. Ja. Ik ben blij dat hij het eten heeft. Het is allemaal al duur genoeg. Ik moet rondkomen. Ja, precies. Ik ga danken Dolf Jansen en antropoloog Jitske Kramer. Heel veel plezier en succes met het theatercollege vanavond in Hoogeveen. Hoogeveen. Ja, zin in? Heel erg. Ja? Oké, nou, ik wens jullie heel veel plezier dan. Cultuursocioloog Siri Berends, fijn dat je er was. En ja, zometeen Sven op 1 met vandaag Sven Kokkelman zelf. Goedemorgen, Sven. Carl-Johan, goedemorgen. De meivakantie staat voor de deur. En dus stapt een aantal mensen in het vliegtuig. Zeker ook in de zomer. Wat staat ons te wachten als je bijvoorbeeld vliegt met Transavia? Daar waren gisteren problemen. Ik ga praten met de topman van deze vlieger. Marcel de Nooijer is mijn gast, zo in Sven op 1. En dat horen we dan na het NOS-journaal met Michel Koenen. Rest mij nog u een heel erg mooi weekend te wensen. Wij zijn er maandag weer. Tot dan. Dit was een programma van KRO-NCRV.